ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องนิสัยที่ควรอาศัยประพฤติโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2536ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ รู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ไม่เบิกบานไม่แจ่มใสมีอาการแห่งความหม่นหมองโศกเศร้าพวกนั้นไม่ใช่อโศกมีอาการไม่ชอบใจมีอาการอึดอัดขัดเคืองอะไรก็ตามอาการเหล่านั้นอ่านอาการกำหนดรู้อาการที่ในใจและหัดฝึกเห็นในจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกมันทุกข์มันต้องเบิกบานแจ่มใสเป็นผู้รู้รู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยสติสัพพัญญะปัญญาอะไรคืออะไรก็รู้ให้จริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงมีเหตุการณ์อะไรกระทบก็ตามก็รู้ความจริงว่ามีอาการกระทบนะเมื่อวานนี้เขาทบทวนได้หนังสือที่แจกงานประสบรำลึกกันกระทบทวนอริยสัจกันก็ดีมีผู้ที่สนใจนะพยายามทบทวนพยายามมาร่วมกันวิเคราะห์วิจัยอธิบายชี้แนะแนะนำกันมันเป็นการพัฒนาในการศึกษาเนี่ยพยายามทบทวนกำหนดรู้อาการนั้นนั่นนี่นี่มีเหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อวานนี้นะพวกเราไปศาลไปวัดมหาธาตุหินไทยถูกตบหน้าปิ้งหินไทยถูกตบหน้าทีหลังจะถ่ายรูปก็ต้องขออนุญาตก่อนสินะเขาก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปแกทีเดียวหรอกนะก็ถ่ายรูปทั่วๆไปนะแกมันก็อยู่ในวงพวงไม่ได้ไปตาจอถ่ายเหมือนอย่างพวกนั้นเขานะพวกนั้นเขาเจตนาเลยนะไปยืนค้ำหัวพระไปยืนตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ถ่ายไม่เห็นขออนุญาตเลยนะแต่พวกเราก็ดีไม่ไปตบหน้าเขานะไม่ไปสอนเขาว่าจะถ่ายรูปต้องขออนุญาตสิอะไรนะแม้แต่อาตมาก็มาถ่ายใครก็มาถ่ายคือรวนในหลายอย่างเมื่อวานนี้รวนในหลายอย่างมากทำคือแปลกนะแปลกคนเรานี่แปลกตรงที่ว่าทำกิริยาอย่างนั้นทำรวนเรอย่างนั้นนี่นะมันเป็นกิริยาหยาบไม่ใช่กิริยาของผู้ดีกิริยาของคนรวนซึ่งธรรมดาสามัญคนสามัญเขาก็ดูรู้เพราะฉะนั้นคนสามัญเขาคนสามัญเขาดูรู้เนี่ยคนที่มีปัญญาแล้วเขาก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าทำกิริยาอย่างนี้ไม่น่าทำแต่คนที่มีความไม่ฉลาดนี่เขาจะฉันจะทำอย่างนี้นะเพื่อจิตแสดงออกให้เห็นว่าฉันต่อต้านเพื่อจุดมุ่งหมายได้แค่ว่าต่อต้านจุดมุ่งหมายได้แค่ว่าฉันเองฉันลบหลู่อันนี้ฉันไม่ชอบใจอันนี้แล้วเขาก็นึกว่าของเขานี่อยู่ในหมู่ใหญ่อยู่ในหมู่ดีอยู่ในหมู่ถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่แสดงออกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต่ำที่หยาบซึ่งมันแสดงมันส่อตัวเองเขาไม่เข้าใจตัวเขาแต่คนกลางๆคนสามัญนี่เขาก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะนั้นเขาแสดงออกไปเถอะแม้ที่สุดเขาถึงขั้นตบหน้าตบตาแล้วก็ด่าเฉ่งทำแอคทำไปไม่เคารพนับถือไม่สมมาคารวะอะไรเขาจะไปทำเขาอย่างที่เขาทำนะนึกดูดีๆเราจะเห็นได้ว่ามันก็คนตลาดต่ำๆทำกันไปเฉยๆซึ่งเขาก็แสดงไปแล้วพวกเราเนี่ยสงบระงับพวกเราเนี่ยเก็บคะแนนทุกวันกำหนดรู้ตามที่เราได้เรียนไปความจริงตามความเป็นจริงเขาทำหยาบก็คือหยาบเมื่อวานนี้หินไทยได้คะแนนเต็มนะไม่มีอะไรก็เฉยเขาบอกเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็นึกอยู่แล้วก็เอาเขาเอาแค่นี้เป็นยังไงล่ะโดนตบก็ผู้หญิงตบก็เท่ากับผู้หญิงตบก็เคยโดนมาแล้วนะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรผู้หญิงตบก็เท่านี้นะก็กำหนดรู้อันนี้แหละเราอ่านใจเรานะเราอ่านใจเราสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ยืนยันทำให้อาตมาเห็นได้ว่าเออเราก็โดนกระทบขนาดนี้นะยังไม่รู้ว่าจะขนาดคานทีหรือไม่นะโดนขนาดคานทีดูสิพวกเราจะต้องไม่แต่แขกตบนะเลือดออกกันนะต้องหามกันมารักษาพยาบาลกันดูสิเราจะทนได้ไหมอาตมาคิดว่ามันต้องทนเราต้องพยายามไม่ต้องไปอหิงสาให้ถึงที่นะไม่ต้องไปสู้รบปรบมืออะไรกับใครหรอกเราไม่ได้ไปทำชั่วเราก็ไม่ต้องไปแสดงกิริยาโต้ตอบอย่างหยาบอาตมาถือว่าการกัดกันการมามึงกัดคู่ก็กัดตอบมึงชกกูชกตอบมึงตบกูตบตอบมึงตีกูตีตอบมึงด่ากูด่าตอบไม่ใช่กิริยาของมนุษย์โสไม่ใช่กิริยาของอริยะอะไรแล้วนะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสดงกิริยาอาตมาถือว่ากิริยาอย่างนั้นมันก็เหมือนคนในระดับเดรัจฉานกัดก็กัดตอบหมากัดก็กัดตอบหมาอะไรอย่างนี้นะมันกิริยาของเดรัจฉานแล้วกิริยาของขั้นต่ำพวกเราจะต้องพิสูจน์ความจริงให้มันตายลองดูซิเราทำดีแล้วคนชั่วมาทำเราตีเราเราก็ไม่ต้องแสดงกิริยาชั่วตอบกิริยาหยาบตอบมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอย่างดีก็แค่ถึงตายแต่การชนะใจชนะไม่โกรธตอบไม่โกรธตอบไม่ร้ายตอบไม่แรงตอบเขาทำมาแล้วก็วางให้ได้เจ็บก็คือเจ็บร่างกายที่โดนตบก็เจ็บโดนตีก็เจ็บแตกมันก็เจ็บดีไม่ดีถึงตายก็คือตายก็แค่นั้นเองแต่ใจที่ชนะมันได้สิ่งนั้นคือเราได้ที่แท้จริงเป็นรายได้ของเราเราไม่โลภเราไม่โกรธคนจะทำให้เราโกรธยั่วให้เราโกรธพยายามทำให้เราโกรธโดยแบบโลกๆเขาเราก็ไม่โกรธตอบได้อันนี้เป็นผลที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ปรารถนาของอย่างเราจะเดินสายอริยะเดินสายโลกุตระเดินสายนี้ที่แท้จริงเนี่ยเราต้องจริงๆพิสูจน์จริงๆเราตกต่ำอะไรทุกวันนี้เราถูกเขาตบมาก็ตามเราไม่มีกินมีใช้ไงเราไม่มีมิตรสหายหรือไงเราไม่ได้อยู่ของเราอย่างสงบสงบระงับแล้วก็สร้างสรรค์เสียสละของเราหรือไงเราก็ไม่เห็นจะต้องไปขอข้าวเขากินเราก็ไม่เห็นจะต้องไปที่จะพึ่งพาอาศัยอะไรเขาเราก็พึ่งพวกเราเองได้แล้วนอกจากพึ่งพวกเราเองได้แล้วเรายังเสียสละเพิ่มเติมสร้างสรรค์เกื้อกูลไม่ต้องเป็นโลภโมโทสันไม่ต้องไปเอาเปรียบเอารัดไม่ต้องไปเป็นบาปเป็นเวรเป็นหนี้เป็นภัยอะไรนี่อยู่อย่างเรานี่แหละอาตมาว่าระบบของเราชัดขึ้นนะระบบการเป็นอยู่การเป็นหมู่กลุ่มการเป็นคณะเป็นอริยชนความเป็นอริยชนมันชัดขึ้นเด่นขึ้นมันดีขึ้นนะเพราะเราต้องมาศึกษากันจริงๆนะพยายามนะเมื่อวันนี้เราได้พยายามอธิบายถึงเรื่องการกำหนดรู้เรากำหนดรู้กำหนดรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาการอารมณ์อะไรนะอาการของกิริยากายก็ตามก็กำหนดรู้กิริยากายอย่างนี้เราไม่ควรทำกิริยาวาจาอย่างนี้เราไม่ควรทำควรปรับเราก็ปรับมาให้มันดูดีขึ้นให้มันดูสมเหมาะสมส่วนขึ้นนะโดยการกำหนดรู้นะรู้ให้จริงๆรู้ให้เป็นปริญญะหรือเป็นปริญญาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเป็นเหตุการณ์ที่มันก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่เที่ยงอะไรหรอกมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกทุกข์นี่แปลว่าการตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยนะทุกข์แปลว่าสิ่งที่ลำบากลำบนก็แปลทุกข์แปลว่าสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ก็แปลเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้หรอกมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปยึดมั่นถือมันอะไรมันได้นะและเราเองเราก็ดูสิ่งที่สำคัญกว่าตรวจอ่านนะอาการนั้นเหตุการณ์นั้นเรื่องนั้นแล้วก็ตรวจดูจิตที่เป็นปรมัตถ์จิตที่มีอาการลิงคนิมิตมีอาการชอบใจหรือไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็กำหนดรู้จริงๆนะ พราะกำหนดรู้ให้เป็นปริญญาสามญาตปริญญาติรณปริญญาปหานปริญญาอาตมาว่าครบแล้วนะกำหนดรู้ให้มันรอบทั่วนี่เรียกว่าญาตปริญญารู้ซอกรู้แทรกรู้นอกรู้ในรู้ให้ลึกให้ละเอียดรู้ให้ครบกำหนดรู้ญาตปริญญาหรือรู้ให้เกิดอย่างญาณญาตริญาณเนี่ยอันเดียวกันนะรู้ให้อย่างเป็นญาณทัศนวิเศษมันจะวิเศษได้ก็จะต้องรายละเอียดมันต้องมีซ้อนลงไปอีกว่าให้เป็นติรณปริญญาติรณะก็วิจัยพิจารณาไตรตรองตัดสินให้ครบถ้วนนะพยายามวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์อะไรทุกอย่างให้ละเอียดละออให้มันรู้อย่างที่เราก็เรียนมาแล้วว่าจะรู้อะไรวิเคราะห์ให้รู้ถึงอาการของกิเลสอาการของจิตธาตุรู้ที่มันต้องทำงานธาตุกิเลสที่มันผสมร่วมอยู่สังขารร่วมอยู่กับจิตใจเราวิเคราะห์มันออกและเราเลิกอาการนั้นอย่างเราถูกตบอย่างที่ว่าถูกตบ 1. จิตวิญญาณธาตุรู้มันรู้ว่าถูกตบ 2. กิเลสที่ร่วมกับจิตวิญญาณที่มันจะเกิดการโกรธการไม่ชอบใจถ้ามันมีอาการโกรธการไม่ชอบใจมันก็เกิดถ้ามันมีนะเมื่อมันเกิดก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดแล้วทำไงปหานปริญญาอาการอย่างนี้แหละอาการโกรธอย่างนี้มันอยู่กับใจเรารู้แล้วมันเขาตบใครตบตบอย่างไรตบอย่างยิ่งเรารู้เลยว่าเขารวนเขาหาเรื่องเขาหาเรื่องด้วยเรื่องอะไรเราจะไปให้เขาสำเร็จผลเขาหาเรื่องแล้วเราก็เลยไปชกเขาตอบเลยมันก็เกิดเรื่องกันเลยโอ้ยเราเขาตบมือข้างเดียวไม่มีอะไรเกิดหรอกเขาตบก็ตบไปเจ็บเราก็ทนเอามันจะเจ็บแค่นี้มันจะอะไรกันถึงตายก็ไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าสอนเราแต่เขาเลื่อยมาเขาเลื่อยใช่ไหมเอาเลื่อยมาเลื่อยเราเป็นสองท่อนเราจะคิดมีจิตคิดประทุษร้ายหรือไม่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปทำจิตคิดประทุษร้ายเขาเขาจะเลื่อยก็เลื่อยไปเขาจะฆ่าจะแกงอะไรก็ฆ่าเขาแกงไปชีวิตนี้นี่ใครจะฆ่าเราก็ฆ่าได้จริงๆเลยนะให้มันถึงทำใจมันถึงขนาดนั้นมันถึงจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่จริงแต่เราเองพยายามที่จะปหานปริญญาวิจัยวิเคราะห์ตัวพวกนี้ออกชัดแล้วก็ประหารประหารกิเลสตัณหาอุปทานพวกนี้จริงๆจริงๆแล้วก็มีแต่ธาตุรู้นะธาตุรู้ก็จะรู้เป็นญาตปริญญาซ้อนเป็นญาณทัศนวิเศษซ้อนกันไปอีกว่าเราละอันนี้ได้นะเราไม่โกรธเราไม่โลภนั่นแหละเรารู้ตัวเราว่าเราเจริญเราเป็นอริยะเราวางได้นะกิเลสมันไม่เกิดกับเรานะกิเลสนี่ไม่ทำฤทธิ์ทำแรงให้เราจงจะออกกายกรรมอย่างนั้นวจีกรรมอย่างนั้นโดยเฉพาะมโนกรรมก็แม้แต่มีความไม่ชอบมีราคะมีโทสะมีโมหะมันไม่เกิดนะอาการราคะเป็นอย่างไรอาการโทสะเป็นอย่างไรอาการโมหะเป็นอย่างไรอย่างหยาบเป็นอย่างไรอย่างกลางเป็นอย่างไรอย่างละเอียดถึงขั้นเป็นลุทุลีละอองวิริชะอโศกะทุลีเริงทุลีหมองขนาดไหนก็ไม่มีพุทธสะโลกะทะเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติถูกกระทำอย่างไรอย่างไรในโลกกระทำทั้งหลายแหล่ที่กระทุ้งกระแทกอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวไม่มีอาการเศษทุลีละอองทุลีเริงทุลีหมองไม่มีเลยเข็มมังสุขเกษมสงบอยู่มีแต่ท่ารู้ที่โปร่งใสไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังไม่รักอ่านให้เห็นจริงทำไม่ได้แล้วก็เห็นความจริงพวกนี้แหละนี่คือสัจจะที่พุทธเจ้าท่านปรารถนาให้มนุษย์เข้าถึงให้มนุษย์เป็นได้นะคนที่ยังไม่ได้จริงมันก็ยังไม่ถึงจริงมันจะมีทุลีละอองหรือน้อยหรือมากอะไรอ่านจริงแล้วก็พยายามปหานนะปริญญาต้องรู้ว่าเราได้ประหารเราทำประหารอย่างไรเราก็ฝึกไปประหารด้วยแรงสมถภาวนาประหารด้วยแรงวิปัสสนาภาวนารู้ให้ได้เป็นไตรลักษณ์ว่ามันไม่จริงหรอกอาการพวกนี้มันเกิดมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์ที่เราไปยึดถือถ้าเราไปยึดถือมันเป็นอาการที่ไม่ยึดถือนั้นเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ไหมถ้าวางถ้าปล่อยแล้วมันก็ ไปยึดไปติดแล้วอาการอย่างนั้นแหละเป็นอนัตตาอาการอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ยึดเป็นทุกข์ไม่ยึดเป็นเราไม่ยึดเป็นเขามีอารมณ์ว่างๆนั่นแหละไม่มีตัวตนมีอารมณ์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนั่นแหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้ยึดตัวยึดตนแล้วเราครบบริบูรณ์ไตรลักษณ์ญาณเห็นได้ชัดว่าเรายึดความไม่เที่ยงแท้อันนี้ไม่ยึดว่าเป็นเราแล้วมันก็ไม่มีทุกข์อาการไม่มีทุกข์เป็นยังไงคุณก็รู้ซ้อนให้ชัดเจนในตอนนั้นเลยว่ามันไม่มีอาการทุกข์จริงๆอ่ะนะอ่านให้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสกามกิเลสมานะอย่างหยาบกลางอย่างไรนะนี่เนื้อความในสูตรนี้ต่อไปอีกว่าความประพฤติผุนผันสาหะสาจริยาสาหัสบวกอะจริยาก็เป็นสาหัสสาจริยาในคำว่าพึงประพฤติเว้นจากความผุนผันสาหัสนี่แปลว่าความผุนผันแปลว่าความร้ายกาจความป่าเถื่อนความหยาบความลุกลวกรีบรีบรนรนคือความไม่เรียบราบความไม่เรียบราบไม่สงบมันความยิ่งมีอาการรุนแรงมีอาการผุนผันมีอาการผุบผับมีอาการยังไม่ดีมีอาการร้ายกาจเขาแปลถึงขนาดว่าป่าเถื่อนว่าหยาบหรืออาการยังลวกลวกรีบๆลวกลวกรีบๆร้อนๆรุนๆอะไรอาการยังไม่เรียบราบยังไม่เข้าสภาพที่สงบระงับสภาพที่เป็นมีบทบาทอยู่เหมือนกันนะมีเวทนาแต่เวทนานั้นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอปุเบขาเวทนาหรือเป็นอทุกขมสุขเวทนาต้องอ่านซ้อนลงไปในเวทนาให้ชัดเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเรียนกายะเรียนเวทนาเรียนจิตเรียนธรรมะเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นฐานนิพพานเป็นอทุกขมสุขอ่านซ่อนลงไปในสัญญากำหนดรู้ละเอียดเลยว่าเรามีสัญญาญาณิจานิสัญญาที่เที่ยงแท้ที่ชัดจริงกำหนดรู้ลงไปหมดเลยอย่างชัดจริงเลยว่าเที่ยงแท้อาการเที่ยงแท้คือจิตใจเรามั่นคงแข็งแรงจิตใจเราว่างเราโปร่งจิตใจเราเป็นอนัตตาจิตใจเราไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานแม้แต่เศษเล็กเศษน้อยนะอ่านลงไปให้ชัดนะเป็นตัวที่สัญญากำหนดรู้นะและเราก็อาศัยสัญญาที่เป็นตัวความจำนี่ด้วยเราจำได้ว่าอาการอย่างนี้เป็นสัญญาที่มีกิเลสผสมแต่ก่อนเราเคยมีกิเลสผสมในจิตเราจำได้เราเคยจำได้ว่ากิเลสผสมในจิตเป็นอย่างนั้นความทุกข์ร้อนความไม่สงบความไม่ว่างจากกิเลสความไม่เป็นอนัตตาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัญญาเราจำได้สัญญาเรากำหนดรู้อดีตสัญญาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัจจุบันในสัญญาปัจจุบันนี้กำหนดรู้ในปัจจุบันนี้อาการปัจจุบันนี้ของเราไม่เหมือนสัญญาเก่าไม่เหมือนอดีตสัญญาที่เราเคยมีกิเลสเราเคยเป็นอัตตาเราเคยเป็นมานะเราเคยเป็นกามเราเคยเป็นทุกข์เทียบกับสัญญาปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรายังทุกข์อยู่เหมือนเก่ายังมีกิเลสอยู่เหมือนก่อนมันยังเป็นอัตตาอยู่เหมือนแต่ก่อนหรือไม่หรือว่าเดี๋ยวนี้กำหนดรู้สัญญาปัจจุบันนี้ว่าเราไม่มีกิเลสเหมือนก่อนเราไม่มีทุกข์เหมือนก่อนเราไม่มีอัตตาเหมือนก่อนแล้วที่จะไปดีสัญญากำหนดรู้พึงกำหนดรู้อย่างแท้ชัดสัญญาเป็นเจตสิกอาศัยปัจจุบันนี้เรายังมีขันธ์ห้าเวทนาเราก็เป็นเวทนาที่สูงเวทนาที่อทุกขมสุขสัญญาเราก็เป็นตัวกำหนดรู้สัญญาที่มีญาณสัญญาที่เป็นญาตปริญญากำหนดรู้ว่าสัญญาขณะนี้ปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันสัญญาที่ไม่เหมือนกับอดีตสัญญาที่เราเคยไม่ดีมาก่อนเทียบได้สัญญาเราดีเรากำหนดรู้ก่อนได้เราเคยได้สัญญาที่สะอาดสัญญาที่บริสุทธิ์มาก่อนเดี๋ยวนี้ล่ะปัจจุบันนี้แหละสัญญาปัจจุบันนี้มันเป็นสัญญาที่สะอาดสัญญาที่ปราศจากกิเลสสัญญาที่ปราศจากนิวรณ์ทั้งปวงเมื่อก่อนเคยได้บัดนี้ก็ทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสัญญาที่ปราศจากนิวรณ์นั้นอยู่ปราศจากกิเลสใดๆอยู่เป็นอนัตตาอยู่ด้วยซ้ำหรือไม่กำหนดรู้สัญญา สังขารล่ะตอนนี้ถ้าเราจะปรุงเป็นปฏินิสักขะสลัดคืนการไม่ปรุงแต่ก่อนนี้ไม่ปรุงวางไม่ปรุงอะไรเลยอยู่เฉยๆว่างๆตอนนี้เราปรุงแล้วแต่ก่อนก็เคยปรุงแต่ก่อนนี้สังขารที่เป็นสังขารไม่ชำระกิเลสไม่ใช่สังขารที่สะอาดไม่ได้เป็นอภิสังขารไม่ได้เป็นปุญญาภิสังขารนะตอนนี้เป็นปุญญาภิสังขารเป็นสังขารที่ไม่มีบาปเป็นสังขารที่ละบาปเป็นสังขารที่ชำระกิเลสเคยทำหรือยังสัญญาก็กำหนดซ้อนกำหนดรู้ว่าเราเคยมีจำได้เดี๋ยวนี้เราก็พยายามกำหนดรู้ปัจจุบันจำได้กำหนดรู้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้มาเทียบกันไอ้ที่จำได้ก่อนกับเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ก่อนเคยมีดีสังขารที่มันเป็นทุกข์สังขารที่มันเป็นบาปสังขารที่ไม่เป็นบุญเป็นอย่างไรตอนนี้สังขารนี้มันต่างกันไหมเราปรุงตอนนี้เราปรุงเป็นบุญเพื่อตัวเพื่อตนหรือว่าสังขารเพื่อผู้อื่นจริงไหมเราสังขารเพื่อผู้อื่นอย่างไรเราสังขารเสพเราเองสังขารเพื่อปรุงเสพของตัวเองหรือว่าเราไม่อ่านอาการนิคานิมิตพวกนี้โดยจริงมันเป็นเจตสิกมันเป็นสภาพที่ในจิตเจตสิกใหญ่ก็มีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเราอ่านให้ชัดเพราะอะไรที่ยังไม่ราบเรียบอะไรที่ยังไม่ละเอียดทีนี้ท่านว่ายังไงพึงประพฤติเว้นจากความผุนผันเป็นไฉนความประพฤติด้วยราคะแห่งคนกำหนัดความประพฤติด้วยโทสะแห่งคนผู้ขัดเคืองความประพฤติโมหะแห่งคนผู้หลงนี่เราก็พูดอธิบายไปแล้วผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะประพฤติด้วยราคะแห่งผู้มีความกำหนัดเพราะเรายังมีราคะยังมีความกำหนัดยังมีกามอะไรอยู่ก็พยายามอ่านนะเว้นจากความผุนผันเพราะฉะนั้นคำว่าความผุนผันสาหัสเนี่ยมันรวมหมดนั่นแหละความยังไม่ราบเรียบความยังลวกๆยังหยาบๆยังรายยังมีอะไรพุบพรับจะเรียกว่าความพุบพรับหรือความผุนผันในความพุบพรับเพราะยังไม่ราบเรียบยังไม่ละเอียดละออยังไม่ชัดเจนยังไม่แม่นว่าเรากำหนดทำกำหนดรู้โดยไม่เป็นกิเลสต่างๆไม่เป็นราคะเพื่อตนไม่เป็นราคะไม่เป็นกามความประพฤติโดยโทสะแห่งความเป็นผู้ขัดเคืองแห่งคนผู้ขัดเคืองเมื่อเราเป็นผู้ขัดเคืองผู้ไม่ชอบใจมันก็ประพฤติมีความประพฤติด้วยโทสะของคนที่ยังมีอาการหรือมีสภาพผู้ที่ไม่ชอบใจผู้ที่ขัดเคืองผู้ที่ยังมีอาการที่ไม่มันยังมีธุลีละอองของกิเลสสายโทสะอยู่มันเป็นยังไงอ่ะอย่างนั้นแหละให้เว้นให้ขาดความประพฤติโดยโมหะแห่งคนหลงจะหลงอะไรล่ะอาตมาเคยขยายหลงมีหลงในส่วนที่มันยังไม่ครบมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองถ้ายิ่งหลงหยาบหลงลืมก็พยายามทบทวนพยายามขึ้นมาให้ได้1หลงลืม2หลงผิดถ้าหลงผิดก็พยายามทำความชัดเจนให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่ดีที่ถูกต้องมันเป็นยังไงพยายามอย่าลำเอียงพยายามตรวจสอบดีๆว่าอย่าไปหลงตัวเองว่าเราจะต้องเป็นตัวเป็นตนฉันจะต้องชนะฉันจะต้องเอารัดเอาเปรียบฉันจะต้องเป็นฉันจะต้องบำเรอตัวฉันด้วยกามด้วยการชนะความโกรธไม่ใช่ชนะความโกรธหรอกจะต้องให้โกรธสมใจถ้าเด็กโกรธมันต้องโกรธสมใจฉันจะเคืองก็เคืองให้สมใจอย่างนี้ไม่เอาละความเคืองละความโกรธละอะไรออกมันหลงยังไงนะเอาให้มันชัดๆให้มันชัดเจนหลงลืมหลงลืมหลงผิดหลงคลั่งไคล้นะหลงคลั่งไคล้นี่เมาแล้วพูดทุกวันนี้คลั่งไคล้เยอะเลยนะคนคลั่งไคล้คนที่ฝึกตนจนกระทั่งไปคลั่งไคล้ติดยึดหลงไหลเอาเป็นเอาตายอยู่กับไอ้ที่มันไม่น่าหลงอบายมุขหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญเอาเป็นเอาตายเอาชนะข้าคารจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะหลงคลั่งไคล้หลงเหลือหลงลืมหลงผิดหลงไหลอาตมาไม่ได้แปลว่าหลงคลั่งไคล้หรอกแปลว่าหลงไหลสั่นๆหลงไหลหลงไหลหรือหลงคลั่งไคล้เหมือนกันหลงไหลหลงเหลือ มันมีอะไรเหลืออยู่อีกเศษธุลีละอองอาสวะอะไรเหลือตรวจให้ละเอียดนี่โมหะนะเพราะฉะนั้นประพฤติใดที่มันเป็นการประพฤติด้วยโมหะของคนหลงเพราะเรามีหลงอะไรก็อย่าไปเป็นคนหลงไม่เอาความเป็นคนหลงไปแสดงความประพฤติทางกายวาจาใจไม่ให้มันมีประพฤติเหล่านั้นความประพฤติด้วยมานะแห่งคนที่มานะผูกพันเพราะฉะนั้นเมื่อมีมานะที่ผูกพันอยู่ความประพฤติใดที่ประพฤติด้วยมานะแห่งคนที่มานะผูกพันเราก็ขยายความมานะมาทั้งหมดทั้งมวลและอะไรก็ไม่ติดไม่ยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นลักษณะที่มันจะต้องเหลือให้เป็นปฏิกิริยาที่ไปในทางสูญเสียไปทางสั่งสมตัวสั่งสมตนนะเป็นภพเป็นอัตตาความประพฤติด้วยทิฏฐิแห่งคนผู้ถือมั่นก็ขยายความที่อาตมาพูดมาแล้วนะไปผูกพันไปถือมั่นคำว่ามานะผูกพันกับคำว่าคนผู้ยึดมั่นผู้ถือมั่นมันก็นัยยะคล้ายกันนั่นแหละผูกพันมันก็ยึดติดถือมั่นมันก็ยึดติดแต่มันมีนัยยะผู้แปลเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรแล้วอาตมาไม่ได้เปิดบาลีดูว่ามานะผูกพันนี่ใช้ภาษาบาลีว่าอะไรแห่งคนผู้ถือมั่นนี่ใช้ภาษาบาลีว่าอะไรแต่ว่าสภาวะก็คงจะมันลักษณะคล้ายกันคือยังยึดยังติดเพราะความหมายในภาษานี่ก็บอกอยู่แล้วผูกพันก็ถือมั่นมันก็ยังถืออยู่ยังถือสาก็ตามนะแต่ผูกพันเนี่ยมันเกาะเหนี่ยวแน่นก็ไปกว่าแล้วนะเพราะจะเป็นลักษณะของมานะจะเป็นลักษณะของทิฏฐิก็ไม่เอาไปในด้านอกุศลคือในด้านยังยึดเป็นตัวเป็นตนนะที่สุดในที่สุดเป็นอย่างนั้นนะต่อไปความประพฤติด้วยอุทธัจจะแห่งคนผู้มีความฟุ้งซ่านนะความประพฤติด้วยอุทธัจจะแห่งคนผู้มีความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันก็บอกหยาบอุทธัจจะที่จริงมันก็แปลว่าความฟุ้งซ่านเขาก็แปลหยาบหยาบอยู่แล้วเราก็มาแปลให้ละเอียดเลยว่าความฟุ้งซ่านก็คือจิตที่อาตมาเคยอธิบายฟังแล้วว่าอุทธัจจะสังโยชน์คือจิตมันฟูขึ้นมันลอยขึ้นแล้วมันมีบทบาททำงานแล้วถ้าทำงานนั้นเราจับติดเรารู้อาการของจิตของเราและเราก็บงการเลยนะเราใช้จิตของเราใช้เจตสิกของเราที่มันเกิดขึ้นมาจะทำอะไรจะสังขารจะปรุงด้วยซ้ำจะรู้ก็รู้ให้ชัดจะจำจะวิจัยก็วิจัยให้ดีแล้วก็ใช้จิตที่เป็นธาตุรู้มีเจตสิกต่างๆเยอะแยะซึ่งล้วนแล้วแต่ธาตุรู้ทั้งนั้นเจตสิกแล้วให้รู้ให้ยิ่งรู้ให้เป็นญาณทัศนวิเศษรู้อย่างอยู่เหนือเลยว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลถ้าเราเจตนาจะสร้างกุศลไม่ได้เพื่อบำเรอตนเลยแต่เราก็ทำเพื่อสร้างสรรค์เพื่อเสียสละเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ได้ฐานะแห่งความเป็นคนหรือเป็นกลไกเป็นเครื่องยนต์วิเศษที่จะทำประโยชน์คุณค่าอยู่ในโลกเราก็ทำตามกาละตามกรรมกิริยาอันควรเราย่อมมีกรรมที่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่อย่างฉลาดยังรู้ว่าเราต้องทำได้และทำให้เป็นคุณค่าได้ไม่ไปก่อเกิดความเสื่อมเสียความทะเลาะวิวาทความไม่ดีไม่งามอะไรเราทำสิ่งที่ดีที่นี่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพวกนี้รวนเรหยาบคายไปทำแล้วก็ถูกต้านถูกกันทะเลาะวิวาทกันไม่เอาไปทำที่ที่ควรทำได้ไม่มีที่ไหนทำมาทำกับพวกเราเนี่ยเราทำกันไปขยันหมั่นเพียรในพวกเรากันไปสร้างสรรค์กันไปอย่างที่เราทำอยู่มันมีที่ให้เราอยู่มันมีหมู่ให้เรารวมนะแล้วก็รวมอยู่กับหมู่ที่ดีของเราที่อยู่เราก็มีอยู่มีปฏิรูปเทศวาสะนะมีมิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จของพวกเรามีพร้อมเลยนะอาตมาถึงว่าทุกวันนี้พูดธรรมะแล้วมีหลักฐานยืนยันคำว่าพี่น้องมีเสร็จหรือว่าญาติมิตรดีสหายดีญาติที่ทำพวกเรามันคืออะไรแค่ไหนพวกคุณก็ดูเอามีเอาปรารถนาดีต่อกันพึ่งพาอาศัยกันเสียสละสร้างสรรค์กัน ขัดเกลากันมีแรงบ้างมีเกินมือไปบ้างหรือว่ารับความปรารถนาดีต่อกันคนไหนมากไปคนไหนยังมีจุดบกพร่องเราไปว่าเขาไปติเตือนเขาด้วยการข่มด้วยการดูถูกดูแคลนหรือการชังนี่เราว่าเมื่อกี้นี่ติเตียนเขานะมีอาการชังมีกิเลสชังมีกิเลสไม่ชอบมีกิเลสโกรธหรือไม่อ่านแล้วก็ล้างปรับตัวเราจนกระทั่งเราไม่ได้ปรารถนาดีเราไม่ได้ปรารถนาร้ายเราไม่ได้ชังเราปรารถนาดีหรือไม่อ่านแล้วก็ล้างปรับตัวเราจนกระทั่งเราไม่ได้ปรารถนาดีเราไม่ได้ปรารถนาร้ายเราไม่ได้ชังเราปรารถนาดีมีเจตนาดีทำขนาดนี้โดยการประมาณแล้วจะแรงจะเบาขนาดนี้เราก็ปรารถนาเราก็ทำด้วยความประมาณไม่ได้มีกิเลสซ้อนเข้าไปเลยว่าทำด้วยประชดทำด้วยความไม่ชอบทำด้วยความแกล้งไม่มีเจตนาตรงเจตนาดีเพื่อให้เขาได้รับดีขนาดนี้แหละเราสังขารจริงๆเราปรุงจริงๆเป็นปุญญาภิสังขารเป็นไปเพื่อความขัดเกลาแน่แท้รู้ให้ได้ชัดเจนอย่างนี้เมื่อเรารู้รสชัดสิ่งที่ชัดเจนพวกนี้นะมันก็เป็นความจริงของความเป็นจริงถ้าแม้ว่าเราจะปรุงแรงไปบ้างพลาดไปหน่อยนึงนี่มันแรงไปก็เรียนรู้ทีหลังคนนี้รับไม่ได้ขนาดนี้แรงไปแทนที่จะได้ประโยชน์เสียประโยชน์ก็ปรับใหม่กูคนนี้ขนาดนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องเลยหนักขนาดนี้แรงขนาดนี้ยังเหมือนเอาสมรีไปเช็ดหนังแรดโอ้ต้องแรงใหม่หรือว่าใช้วิธีใหม่แรงไม่ได้ก็ใช้วิธีอ่อนอะไรแล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำเพื่อกันและกันด้วยเจตนาจริงๆจิตใจเรามีส่วนที่ไม่ดีไม่งามส่วนที่มันยังมีอะไรอยากแก้ตัวอ่านใจของเราไม่ชอบใจจริงๆนะนี่เราทำไปยังมีเศษธุลีละอองที่เป็นไปเพื่ออยู่ในสายโทสะหรือทำไปมากไปด้วยสายราคะนี่ให้คนนี้มากไปด้วยความรักลำเอียงเพราะฉันทาคตินี่ลำเอียงเพราะโทสะนี่ลำเอียงเพราะโมหะนี่ลำเอียงเพราะว่าเรากลัวพยาคติก็ต้องอ่านความลำเอียงเหล่านี้ให้ตลอดให้ละเอียดเลยเมื่อเราไม่ได้ทำด้วยความลำเอียงแล้วไม่ได้เป็นอคติอะไรแต่เป็นอุดมคติไม่ใช่อคติแต่เป็นอุดมคตินะอคติคือลำเอียงจริงๆนี่ไม่ใช่อคติอ่านอคติให้ออกทั้ง4เมื่อไม่มีอคติแล้วมีแต่อุดมคติมีแต่ความเป็นไปคติคือความดำเนินไปสิ่งที่ปรุงแล้วสร้างแล้วทำขึ้นมาแล้วก็ดำเนินไปด้วยดีด้วยสูงอุตมะหรืออุดมแล้วว่าสูงมันเป็นการให้เกิดดำเนินไปเพื่อความสูงความเจริญอุดมคติเป็นไปด้วยอุดมคติที่จริงอ่านอาการอ่านสิ่งที่เกิดที่จริงของเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตจะลอยขึ้นเป็นอุทธัจจะก็ไม่ได้ลอยขึ้นโดยความมันฟุ้งขึ้นมาของมันเองด้วยกิเลสแต่มันลอยขึ้นมาแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ให้เจตนาให้ลอยด้วยซ้ำเจตนาให้จิตขึ้นสู่วิถีเรียกว่าลอยขึ้นจิตมันจะพักมันจะหยุดมันไม่คิดไม่นึกอะไรก็สงบอยู่ถ้าจะให้จิตขึ้นสู่วิถีหรือว่าปรุงสร้างเกิดบทบาทจิตขึ้นมาเราก็รับรู้ตลอดสายเลยตั้งแต่อารัมภธาตุรับรัมภธาตุอารัมภธาตุนิกรรมธาตุปรักกรรมธาตุฐามธาตุทิฏฐิธาตุอุปกรรมธาตุเป็นธาตุเจตนาเป็นธาตุเพียรหรือธาตุขยันหรือธาตุการงานธาตุการงานธาตุเพียรธาตุขยันจิตมันก็ขึ้นมาทำงานเราก็ให้มันขึ้นสู่วิถีให้จิตเหล่านี้มันออกมาด้วยเจตนารมณ์โดยปรารภเองปรารภตนอารัพพะอารัมภะปรารภตนตนเองเป็นผู้ปรารภตนก็คือการเริ่มให้จิตมันปรารภปรารมณ์ให้จิตมันเกิดการงานโดยเรารู้มันตลอดสายเรากำหนดมันจะให้มันมากมันน้อยมันแรงมันไปปรุงอะไรมันไปคิดอะไรมันไปทำอะไรมันให้มันไปเกิดการงานอะไรมันไปมีกรรมอะไร เราเจตนาทั้งนั้นเป็นกุศลกรรมก็ต้องอ่านให้ชัดเลยว่านี่ยังกุศลกรรมนะอันนี้จิตเกิดอันนี้ไปให้ถึงกายไปให้ถึงกายกรรมไปให้ถึงวจีกรรมกายกรรมขนาดนี้เป็นกุศลนะพอเหมาะนะวจีกรรมขนาดนี้เป็นกุศลแน่นะพอเหมาะนะเราเป็นผู้กำหนดหมดมีสัญญายะมีการกำหนดหมดเราเป็นผู้กำหนดทั้งนั้นมีสัญญาด้วยปัญญามีสัญญาด้วยญาณะด้วยญาณเป็นญาณทัศนวิเศษกำหนดหมดเพราะงั้นเราเป็นผู้ที่จะให้จิตขึ้นมามีการประพฤติก็ไม่ใช่ด้วยอุทธัจจะแห่งคนผู้มีความฟุ้งซ่านแต่ด้วยอุทธัจจะแห่งคนผู้ไม่มีความฟุ้งซ่านบอกแล้วว่าเราใช้อุทธัจจะมีความประพฤติมีความประพฤติด้วยอุทธัจจะแห่งคนผู้ไม่ใช่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านเอามาทำเลยมีความประพฤติด้วยวิจิกิจฉาแห่งคนผู้มีความถึงความไม่ตกลงเรามีความประพฤติด้วยไม่วิจิกิจฉาแห่งความแห่งคนผู้ถึงความไม่ตกลงตกลงเลยเป็นการตัดสินเลยเป็นการรู้แน่รู้ชัดมั่นใจเลยไม่วิจิกิจฉาเลยแห่งจิตตีตัวที่รู้ยิ่งรู้จริงเป็นตัวญาณทัศนวิเศษเขาไปกำหนดรู้กำหนดธรรมมีความประพฤติแห่งความไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยไม่ลังเลไม่ลับไม่ลึกเป็นของตื้นเป็นของชัดเป็นของปัจจุบันอยู่ในวิถีอยู่ในทางอยู่ในสภาพที่เรารู้รอบทวนตัดสินเด็ดขาดแน่นอนมั่นคงชัดเจนไม่มีอะไรแหว่งไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีอะไรขาดเหลือทุกอย่างสมบูรณ์ให้ชัดอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นแล้วก็แจ๋วที่สุดเพราะเราจะมีความประพฤติใดไม่ได้ประพฤติไปโดยการลังเลวิจิกิจฉาจะแปลว่าลังเลก็ได้สงสัยลังเลไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วยิ่งลังเลสงสัยวิจิกิจฉาแห่งคนพูดถึงความไม่ตกลงไอ้เรื่องนี้นี่เราตัดสินหรือเปล่าเราตกลงหรือเปล่าเรารู้แจ้งรู้ชัดหรือยังยิ่งเลอะเลยเพราะงั้นให้รู้แจ้งรู้ชัดให้เป็นคนแม่นมั่นให้เป็นคนจริงชัดให้เป็นคนคมให้เป็นคนรู้รอบถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วทุกอย่างก็มีประสิทธิภาพทุกอย่างก็ทำสบายแต่นั่นแหละมันก็จะต้องให้เป็นคนที่ได้ฝึกปรือจนกระทั่งถึงสภาพมีบทบาทอย่างนี้ได้นี่คุณลักษณะที่เยี่ยมยอดทั้งนั้นน่ะท่านอธิบายมาความประพฤติด้วยอนุสัยแห่งคนพูดถึงโดยเรี่ยวแรงอนุสัยนี่ท่านแปลว่าสิ่งที่นอนเนื่องความประพฤติด้วยอนุสัยฟังให้ดีนะอนุสัยเราถือว่าเป็นตัวที่เป็นกิเลสแต่ตัวนี้นี่ถ้าอ่านดีๆแล้วเนี่ยเอาสำนวนที่เขาแปลมาโดยตรงนี่คงแปลพยายามแปลพยัญชนะสู่พยัญชนะอย่างเอาคำต่อคำเอาภาษาต่อภาษาเลยก็ได้อาตมาอ่านแล้วสัมผัสภาษานี้แล้วอธิบายได้ใช้ได้ความประพฤติด้วยอนุสัยแห่งคนพูดถึงโดยเรี่ยวแรงเพราะคุณมีเรี่ยวมีแรงขนาดไหนที่คุณจะยังจิตยังใจที่จะทำตนเองให้ไปถึงอนุสัยคนพูดถึงโดยเรี่ยวแรงของตัวเองเข้าไปถึงอนุสัยแล้วมีความประพฤติด้วยอนุสัยอนุสัยตัวนี้แปลโดยพยัญชนะก็คือตามไปถึงสิ่งที่นอนเนื่องสยะแปลว่าตนอันเป็นตนเพราะฉะนั้นมันมีตัวตนสยะคือตัวตนรากเหง้าของศัพท์คำนี้สยังสยะสยังอภิญญานี่สยะหรือจะใช้คำคำหนึ่งมีปรีฟิกหรือว่ามีอุปสรรคมานำหน้าว่าเป็นอาศัยอาสยะเอาคำว่าอามาเป็นตัวสนธิกับสยะอาศัยคนเรามีสิ่งอาศัยมีตัวตนที่มันไม่ใช่ตัวตนเมื่อเรียนรู้สูงสุดแล้วเราเรียนรู้สูงสุดว่าตัวตนนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนตนจะยึดเอาเป็นเราไม่ควร แต่โดยจริงมันก็เป็นเราสยังจึงเป็นตัวที่เรียกว่าอาศัยก็ได้โดยภาษาเป็นภาษาไทยเรา อธิบายกันมามากแล้วเป็นแต่เพียงธาตุอาศัยเท่านั้นแหละอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเที่ยงมันต้องเป็นเราเป็นนิรันดร์มันต้องเป็นของเราอย่างแม่นมั่นจริงๆมันเป็นแต่เราต้องทำใจในใจเป็นสภาพที่เป็นก็อย่าไปยึดว่าเป็นจึงเรียกว่าแค่อาศัยเพราะคำว่าอาคำนี้เนี่ยอาตมาพยายามอธิบายให้พวกเราฟังว่ามันเป็นแต่มันก็ไม่เป็นมันเป็นตัวย้อนแย้งในตัวที่สุดเลยอาเนี่ยนะอาศัยอาบัติอาอะไรอีกมั่งนะอาวรจะต้องไม่ให้มีวรณะแต่ก็ต้องมีวรณะเพราะงั้นท่านแปลว่านิวรไม่มีเลยนิแปลว่าไม่ชัดเจนคำว่านิไม่แปลว่ามีหรือไม่มีแต่อานี่มีหรือไม่มีเป็นสิ่งภาษาซ้อนซึ่งคำว่าอาในภาษาบาลีนี่ลึกซึ้งมากเพราะงั้นเราต้องรู้เนื้อหาอาศัยก็คือจะว่าเป็นตนสยะบอกเลยว่าเป็นตนแปลว่าตัวตนตัวเราด้วยตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวเราก็เป็นให้จริงเป็นตัวเราที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ตัวเราที่จะบำเรอตัวเราไม่ใช่ตัวเราที่จะปรุงแต่งเพื่อเสพแก่ตัวเราไม่ใช่แต่เป็นตัวเราที่เราอาศัยตัวเรานี่แหละสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นอย่างลงไปถ้าจะมีประพฤติอะไรด้วยอนุสัยแห่งคนพูดถึงโดยเรี่ยวแรงอย่างถึงอนุสัยนั้นแล้วใช้อนุสัยนั้นที่จริงอนุนั้นก็แปลว่าตามหรือแปลว่าส่วนที่มันก็แล้วก็อาศัยเราก็ใช้ตัวตนอันนี้แหละจะแปลว่าน้อยท่านก็แปลอนุแปลว่ายังมันเป็นส่วนน้อยมันไม่ใช่เราส่วนเต็มมันไม่ใช่เราส่วนใหญ่แต่ก็คือเราส่วนเต็มนั่นแหละคือส่วนที่อาศัยนั่นแหละอนุสัยที่อาศัยฟังดีๆนะอาตมาอธิบายเนี่ยปริญญาเก้าก็ต้องงงเพราะว่าปริญญาเก้าอธิบายด้วยภาษาแต่อาตมาอธิบายด้วยสภาวะฟังดีๆนะมันเป็นสภาวะจริงเลยว่าสภาวะของจิตเจตสิกของเราที่เราพูดนี่เป็นปรมัตถ์นะจิตเจตสิกของเราเนี่ยเราอย่างอนุสัยก็จิตเจตสิกและจิตเจตสิกนี้เราได้สร้างมันปราศจากกิเลสหรือว่าจะต้องใช้งานเพราะฉะนั้นเราจะใช้งานต้องพยายามใช้งานด้วยวิธีใช้ฝึกมาเราทุกคนนี่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะเราก็ใช้มันฝึกไปตามมรรคองค์8เนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้วิเคราะห์วิจัยมีติรณะปริญญาวิจัยพิจารณาเลือกเฟ้นเอาตัวที่จะฆ่าข้าวออกพยายามทำงานที่ไม่ให้มีกิเลสเข้าไปประกอบไม่ให้ไปเพื่อตนเพื่อตัวเข้าไปประกอบพยายามวิเคราะห์แล้วก็ตัดล้างอันนั้นออกให้ได้เรื่อยๆยิ่งได้เท่าไหร่ก็เราก็คือผู้ที่ใช้อนุสัยเป็นใช้ตัวตนเป็นใช้สยะเป็นแต่ตัวตนนี้แม้จะใช้มันได้มันเป็นมันก็เป็นประโยชน์คุณค่าเท่านั้นมันก็ที่จริงมันเจริญมันดีมันเป็นคุณค่ามันเป็นบุญมันเป็นกุศลมันเป็นตัวที่ร่ำรวยด้วยกุศลร่ำรวยด้วยคุณค่าทั้งนั้นแหละถ้าเรายังไม่ตายอีกเรายังไม่ดับขันธ์5เรายังไม่ปรินิพพานเกิดมาอีกเมื่อไหร่มันก็เป็นวิบากของเราที่สั่งสมที่เป็นกุศลวิบากทั้งสิ้นแต่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องรู้ว่าตนนี้อย่าไปยึดเป็นตัวเป็นตนนี่แหละอาศัยอาศัยนะอาศัยเพราะเมื่อเราใช้มันแต่เราต้องพยายามวางมันหรือไม่ยึดมันว่าเป็นเราภาษาที่จะอธิบายคิดว่าภาษาจบแล้วล่ะเราใช้มันได้เพราะว่ามันจริงๆมันก็คือส่วนของเราเป็นสยังเป็นสยะอันเป็นตัวเราไม่ใช่อื่นหรอกแต่เราต้องทำใจในใจของเราเองว่าถึงเป็นเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นมันจะดีขนาดไหนสภาพที่เราสร้างสั่งสมให้ตัวเราเองมีสิ่งเหล่านี้สั่งสมลงไปเป็นวิบากที่เป็นกุศลวิบากอย่างวิเศษต่อให้ถึงขนาดสัพพัญญุตญาณเป็นญาณอันยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นตัวรู้ธาตุรู้ที่วิเศษจุดที่วิเศษสุด ที่เลิศยอดที่สุดเป็นสัพพัญญุตญาณธาตุจิตนี้เป็นญาณอันวิเศษถึงขนาดนั้นเราก็ไม่ติดยึดเราก็วางได้ปล่อยได้ปรินิพพานพลากจากกันเมื่อจะพลากจากกันเป็นที่สุดจะปรินิพพานก็ต้องวางได้ซึ่งมันเป็นสมบัติสูงสุดแล้วถ้าจะมีมหาสมบัติใดๆให้แก่คุณทุกวันนี้อาตมาขอมอบสัพพัญญุตญาณให้คุณเอาไหมท่านวสวัตติโกดังนั้นไม่ต้องเหนียมตอบกลงๆเอาหรือไม่เอาเนี่ยทนายเอาให้สัพพัญญุตญาณให้มาให้สมบัติมีสมบัติเท่านี้แหละอาตมามีสมบัติเท่านี้ขอมอบให้คุณเอาให้คุณเลือกมีสัพพัญญุตญาณกับเงินอีกแสนล้านขอมอบให้คุณสองสมบัติคุณจะเอาอะไรแสนล้านไม่เอานะเป็นชิ้นเป็นอันนะสัพพัญญุตญาณไม่มีชิ้นไม่มีอันให้คุณนะไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนนะสัพพัญญุตญาณนี่ต้องแน่ชัดเลยว่าไม่มีตัวไม่มีตนแน่นอนเพราะยังไม่ถือสัพพัญญุตญาณยังมีสภาพไม่มีตัวไม่มีตนแล้วแต่มันก็มีตัวมีตนในตัวเพราะพระพุทธเจ้าใช้สัพพัญญุตญาณสร้างศาสนาทุกศาสนาทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้สัพพัญญุตญาณสร้างศาสนาทั้งนั้นเป็นมหาสมบัติที่ท่านสร้างประกอบมาอุตสาห์บำเพ็ญสร้างมาสะสมมาเป็นสัมภารวิบากเป็นโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์มีสัมภารวิบากมาจนก็ตั้งได้สัพพัญญุตญาณเป็นมหาสมบัติอภิบรมมหาสมบัติเรารู้เราเข้าใจแล้วว่าโอ้ได้อันนี้เราเอาถ้าให้นี่เรายกตัวอย่างเป็นวิธีอธิบายพวกคุณฟังเป็นสมบัติที่น่าได้ที่สุดแต่ได้แล้วถึงแม้มีมันเป็นมหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่มันน่าหวงน่าแหนจะตายก็ต้องพลากจากกันก็ต้องยึดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าต้องทิ้งสิ่งที่โอ้โหมหาสมบัติมหายอดก็ต้องวางต้องปล่อยปรินิพพานจากกันนี่มันซ้อนคุณอาจจะนึกไม่ออกนะยังอาตมานี่นะเป็นโพธิสัตว์อาตมาก็มีโพธิญาณขนาดนึงนะเป็นมหาสมบัติของอาตมาโพธิญาณอาตมาก็เป็นมหาสมบัติของอาตมาขนาดนั้นอาตมาก็สั่งสมต่ออยู่นะและอาตมาก็ต้องหัดวางว่าอย่าไปนั่งติดนั่งยึดถ้าติดยึดอยู่ก็เป็นมานะเป็นอัตตาเป็นสมบัติเราแต่โดยสัจจะแล้วถ้าเราไม่ยังไม่เรียกว่ายังไม่วางวิภวตัณหาเรายังจะอาศัยเกิดอยู่ทุกนี้เราสู้ทุกนี้เราทนทุกนี้เรายังไม่เบื่อหน่ายละไม่ใช่นิพิทาไม่ยังไม่นิพิทาเรายังไม่วางเรายังไม่ปล่อยเรายังจะสู้ทุกนี้ทั้งๆที่เข้าใจแล้วไอ้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นน่ะไม่ต้องไปมีมากมายอะไรหรอกมีมากมีมายก็ต้องทิ้งอยู่ดีเรากับกลับจะต้องมาต่อสู้กับเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกจะต้องมาต่อสู้กับนินทาถูกนินทาติเตียนว่ากล่าวจะต้องมาถูกทรมานจะต้องมาอะไรด้วยซ้ำจะต้องมาหนักหนาเหน็ดเหนื่อยไปอีกทำแล้วก็ไม่ได้ไม่ดีทำแล้วก็อย่าว่าแต่คนข้างนอกด่าเลยแม้แต่พวกเราบางทียังแช่งน้อยแช่งสั้นแช่งเล็กแช่งน้อยกับอาตมาอยู่เลยอะไรเงี้ยใครจะแช่งมากก็นั่นก็ระวังไว้กันแล้วกันอย่าไปแช่งมากนักไม่ดีนะแช่งอาตมามากๆไม่ดีแช่งเล็กแช่งน้อยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วข้างนอกเขาไม่ต้องพูดเลยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่มีการศรัทธาเรื่มใสอะไรเขาต้องแช่งมากดูถูกดูแคลนข่มขีซึ่งเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเพราะเขาไม่เห็นว่าบาปมันด่าอาตมาก็จะบาปอะไรเขาไม่ถือว่าบาปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มันเขาไม่รู้นั่นก็คือความไม่รู้ของคนไม่รู้แต่เรารู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะอาตมาเองนะไม่เป็นไรคุณจะแช่งคุณจะอะไรอยู่บ้างหรือข้างนอกเขาจะด่าทั้งหนักอย่างหนาอย่างโน้นอย่างนี้เราต้องมาหัดเรียนรู้จริงๆนะว่าเราต้องวางเราต้องไม่โกรธเขาจะทำแรงขนาดไหนเราจะต้องวางต้องไม่จะมีเหตุการณ์จะมีองค์ประกอบอย่างไรต้องฝึกทั้งนั้นซึ่งมันบอกไม่ได้เลยว่ามันจะมีฤทธิ์มีแรงมีความหยาบหรือว่ามีความไม่หยาบก็ตามดีลาสารพัดบางคนจริตถ้าหยาบแล้วไม่โกรธแต่ถ้าละเอียดอย่างผู้ดีเราโกรธ บางคนอย่างละเอียดอย่างผู้ดีไม่เห็นมีอะไรไม่ถือแต่ถ้าอย่างหยาบๆแล้วโกรธมันก็มีส่วนแต่ละจริตของคนจริตบางคนก็อย่างนึงละเกิดหรือกามก็เหมือนกันถ้ากามหยาบๆบางคนเกิดถ้าบอกตรงนี้ยั่วฉันกามหยาบๆนี่ฉันเกิดกิเลสทนไม่ได้บางคนหยาบๆอย่างนี้ว้าทุเรศไม่ขึ้นหรอกกิเลสไม่ขึ้นหรอกทุเรศกามหยาบๆนี่มันจัดจ้านต้องมันต้องแน่ดูมันพูดดีนะกามละเอียดละเมียดละไมขึ้นน่ะกามละเมียดละไมขึ้นกิเลสราคะขึ้นนะถ้ากามหยาบๆงี้มันชั้นต่ำนะก็ได้เห็นไหมมันไม่แน่หรอกมันก็แต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมและเราเองนี่แหละจะเป็นด้วยบางทีก็สลับไปสลับมานะสลับไปตอนนี้โอ้โหถ้ากามหยาบเราขึ้นนะตอนนี้ไอ้กามหยาบไม่ขึ้นนะต้องกามนะพูดดีกามละเมียดละเอียดละออขึ้นหรือด่าหยาบๆเฉยหรือว่าติเตียนมาดังแบบโทสะหยาบๆเฉยถ้าโทสะที่แม้พูดดีนะนี่เวทีท่าลีลาโอ้โหแต่เป็นลักษณะโทสะมาแต่ละเอียดนิ่มนวลมีโกนอาบน้ำผึ้งมาเลยนะอย่างนี้เราถือสาเราโกรธมากอย่างนี้แหมเล่นวิธีไม่โกนอาบน้ำผึ้งมานี่ถือมากเป็นได้นะกลับไปกลับมานะเพราะงั้นชื่อว่าความประพฤติผุนผันนะสาหัสตามที่เขาว่านี่แต่ละอย่างนี่วงเล็บไว้แต่ละอย่างซึ่งก็จิตดีนะคือหมายความว่าตั้งแต่ความประพฤติอะไรมาตั้งแต่ต้นนั่นนะมีความประพฤติมาตั้งแต่ด้วยราคะแห่งผู้กำหนัดประพฤติด้วยโทสะแห่งผู้ขัดเคืองประพฤติด้วยโมหะแห่งผู้คนผู้หลงประพฤติด้วยมานะแห่งคนผู้มานะผูกพันประพฤติด้วยทิฏฐิแห่งคนผู้ถือมั่นประพฤติด้วยอุทธัจจะแห่งคนผู้มีความฟุ้งซ่านประพฤติด้วยวิจิกิจฉาแห่งคนผู้มีความไม่ตกลงประพฤติด้วยอนุสัยแห่งคนผู้ถึงโดยเรียวแรงชื่อว่าความประพฤติผุนผันในวงเล็บแต่ละอย่างนี้ชื่อว่าความประพฤติผุนผันคือเรียกว่าสภาพยังไม่ลงตัวทั้งหมดยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดคือสาหัสทับศัพท์ภาษาบาลีเลยกันละกันเพราะเขามาแปลเป็นไทยว่าความผุนผันดูแล้วมันเหมือนหยาบนะแล้วแปลแต่ในลักษณะในหยาบหมดเลยทั้งที่เมื่อขยายความแล้วถึงขนาดระดับต้องควบคุมถึงอนุสัยนี่มันไม่จะหยาบอะไรแล้วถึงขนาดจัดการกับตัวอนุสัยตัวถ้าจะพูดถึงสังโยชน์และอุทธัจจสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์นี่ใหญ่ถือว่ายังหยาบอยู่ในซ้ำเพราะว่าวิจิกิจฉาเนี่ยมันสังโยชน์สองนะสักกายะวิจิกิจฉาศิลปตปรามาสนะเพราะในนัยยะของตัวเนื้อหากิเลสกันแล้วกันเนื้อหากิเลสตัณหาอุปทานชนิดตั้งแต่หยาบไปจนกระทั่งละเอียดนะเราก็ต้องเรียนรู้ไปทั้งหมดให้มันลงตัวนี้ชื่อว่าความประพฤติสาหัสอาตมาไม่ว่าความประพฤติผุนผันแล้วอาตมาว่าเป็นความประพฤติสาหัสคำว่าพึงประพฤติเว้นจากสาหัสไม่เอาความผุนผันแล้วเพราะว่าฟังแล้วมันหยาบความผุนผันแค่นั้นมันไม่ละเอียดพึงประพฤติเว้นจากสาหัสความว่านรชนพึงเป็นผู้งดเว้นขาดนำออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับความประพฤติสาหัสพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากตนปราศจากแดนกิเลสอยู่พึงประพฤติเที่ยวไปผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปเห็นไหมไม่ได้หมายความว่าการบรรลุธรรมของคนของพุทธเจ้าเนี่ยพึงประพฤติเว้นขาดสลัดออกไม่เกี่ยวข้องความประพฤติที่เป็นสาหัสสาหัสถึงเป็นภาษาคำเรียกสิ่งที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยทุกอย่างสาหัสที่จริงอาตมาดูภาษาแล้วนะพยัญชนะว่าสากหัสหัสแปลว่าความระเริงหัสหัสนิยายหัสสาก็เหมือนกับสารูปสานี่ก็เป็น prefix หรือเป็น ตัวอุปสรรคที่มาสนธิกับหาสะสาก็เป็นตัวตั้งมันมีกรงกันข้ามกับสากับอะไรอรูปกับสารูปเนี่ยตัวหนึ่งตัวตั้งตัวมีตัวหนึ่งตัวไม่มีเพราะฉะนั้นสาหัสสะคือมันยังมีความอย่าว่าแต่ตัวที่เป็นไปในสายของโทสะเลยซึ่งเรารู้มาแล้วเรียนมาแล้วอาตมาอธิบายมาหมดแล้วสายโทสะมูลหมดก่อนให้ได้เรียบเกลี้ยงเลยแม้กระนั้นเรายังต้องใช้ในสายของส่วนที่จะต้องปรารถนาต้องการใช่ไหมเรายังต้องใช้เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ก็อย่าให้มันมีอาการของความฟูใจแล้วก็เสพระเริงหัสสะที่จริงหัสสะแปลว่าความเบิกบานแปลว่าความรื่นเริงนะแปลว่าความเบิกบานแปลว่าความรื่นเริงหัสสะเนี่ยนะเพราะเราจะต้องเตรียมรู้ตัวที่อาศัยพอเหมาะความรื่นเริงเบิกบานนี่ต้องอาศัยพอเหมาะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดที่มันไม่พอเหมาะพอดีขจัดเว้นขาดนำออกสระดอกไม่เกี่ยวข้องไปจนกระทั่งหมดเมื่อหมดแล้วเนี่ยพึงประพฤติเที่ยวไปผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาให้ทำงานจิตนี้จะต้องเป็นไปดำเนินไปอยู่ประพฤติเที่ยวไปเที่ยวไปเนี่ยไม่รู้จะใช้ตัวจรกะหรือเปล่าเป็นผู้เที่ยวไปนะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถนี่อาตมาว่ามันน่าพระบาลีคำนี้นี่ไม่ได้ดูนะอาตมาไม่ได้ตรวจบาลีมันน่าจะไม่ใช่คำว่าไปแปลว่าผัดเปลี่ยนมันน่าจะเป็นว่ามีอิริยาบถต่างๆเป็นไปมันน่าจะเป็นว่ามีอิริยาบถต่างๆเป็นไปคำว่าผัดเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันมีอิริยาบถไปๆมาๆเป็นอย่างงั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างมันน่าจะเป็นพระบาลีที่จะให้ความหมายอันนี้มากกว่าอาตมาไม่ได้เปิดดูพระบาลีแต่อาตมาสัมผัสภาษานี้แล้วเพราะอาตมาเอาสภาวะเป็นหลักทุกขณะนี้อธิบายในสภาวะเป็นหลักว่าจิตของคนหรือเจตสิกของคนเมื่อเป็นจิตที่ถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันก็ใช้จิตเรากำหนดรู้จิตของเราแล้วเราก็ใช้จิตให้เป็นไปเที่ยวไปก็มันโอเคไม่เป็นไรพึงประพฤติเที่ยวไปหรือเป็นไปแล้วก็ไปแล้วก็ดำเนินไปอ่ะจะเที่ยวไปหรือดำเนินไปในภาษาเดียวกันอ่ะก็ดำเนินไปให้มันเป็นไปมีคติคตินี่แหละแล้วก็มีอิริยาบถหลากหลายต่างๆแล้วท่านแปลว่าผัดเปลี่ยนอิริยาบถอาตมาว่ามันก็ผัดเปลี่ยนนะแต่ว่ามันมีต่างๆเท่าที่สมเหมาะสมควรกับอิริยาบถที่เราจะใช้ที่เราจะสร้างสรรค์ที่เราจะเกื้อกูลที่เราจะดำเนินต่อไปก็เป็นไปเมื่อกี้อาตมาแปลว่านี่ดำเนินไปเที่ยวไปเป็นไปดำเนินไปเที่ยวไปในดำเนินไปอันเดียวกันเป็นไปอันนี้ก็คือให้เกิดให้ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า being เป็นไปอ่ะ being เห็นไหมไอ้เที่ยวไปนี่จะว่าอะไรภาษาอังกฤษคติคโตดำเนินไปมันมีการมันเกี่ยวกับระยะเวลาระยะทางด้วยดำเนินไปนี่เกี่ยวกับระยะทางระยะเวลาส่วนเป็นไปนี่ beingภาษาอังกฤษที่จะดำเนินไปเที่ยวไปเกี่ยวกับกาละและเวลาระยะทางกับเวลาม ูฟวิ่งก็ได้นะเข้าท่ามูฟวิ่งไอเป็นไปในบีอิงแน่รักษาบำรุงเยียวยาโอ้ชัดอยู่เพื่อรักษาอยู่เพื่อบำรุงอยู่เพื่อเยียวยาเพราะฉะนั้นมนุษย์พูดที่ถ้าตัวเองเป็นโรคตัวเองก็รักษาตัวเองตัวเองยังไม่สูงก็บำรุงตัวเองตัวเองมีแผลมีบกพร่องอะไรก็เยียวยาตัวเองก็แล้วกันถ้าตัวเองบริสุทธิ์สะอาดแล้วไม่บกพร่องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นแผลไม่มีอะไรแข็งแรงทุกอย่างก็พึงรักษาผู้อื่นบำรุงผู้อื่นเยียวยาผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงประพฤติเว้นจากความไม่เอาความผุนผันไม่เอาแล้วพึงประพฤติเว้นจากสาหัสสะเพราะเหตุนั้นพระภูมิพระภาคจึงตรัสว่า นรชนไม่พึงพูดเท็จไม่พึงทำความเสน่หาในรูปพึงกำหนดรู้มานะและพึงประพฤติเว้นจากความอีกแล้วความพรุ่งฐานอีกแล้วไม่เอาเว้นจากความสาหัสเว้นจากสาหัสลงท้ายนอกนั้นหยาบมาหมดบอกว่าตัวแรกเลยนะและพึงประพฤติเว้นจากความอีกแล้วความพรุ่งฐานอีกแล้วไม่เอาเว้นจากความสาหัสเว้นจากสาหัสลงท้ายนอกนั้นหยาบมาหมดเริ่มต้นท่านบอกว่าตัวแรกเลยนะไม่พึงพูดเท็จเป็นคาถาสรุปสุดท้ายเลยว่านรชนไม่พึงพูดเท็จไม่พึงทำความเสน่หาในรูปนี่ก็รวมเอาไว้สรุปคำว่าไม่เสน่หาในรูปก็คืออย่าไปมีความเสน่หาในกามทั้งหลายไม่พึงกำหนดเอ้ยไม่ใช่ไม่พึงพึงกำหนดรู้มานะคำว่าพึงกำหนดรู้มานะนี่ก็ต้องหมายความว่าเราทำจิตของเราให้ดีแล้วนะไม่ใช่ว่าจิตมานะนั่นน่ะที่จริงมานะแปลว่าจิตที่เราเคยพูดแล้วว่ามีภาวะซ้อนลึกแล้วคำว่ามานะเนี่ยถ้าจะใช้โดยที่ว่าความหมายที่ลึกเรามาใช้ในภาษาไทยว่าต้องมีอุตสาหะมาแรงอันหนึ่งถ้าคำว่าอุทจสังโยชน์ก็คือจิตที่ลอยมันก็จะไม่มีเรี่ยวแรงอะไรไม่มีทิศทางพอเริ่มต้นมีมานะเนี่ยจะมีเรี่ยวแรงและทิศทางเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจจิตเจตสิกที่สมบูรณ์แบบแล้วนะอุทจเจตสิกมานะเจตสิกใช้มานะด้วยถ้าว่ากันจริงแล้วแต่ต้องรู้ว่านี่เป็นกุศลและไม่ใช่มานะที่ยังเป็นอัตตาฟังให้ดีอีกซ้อนไม่ใช่มานะที่เป็นอัตตาก็คือไม่ใช่มานะที่ยึดเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เป็นอัตตาไม่ได้เป็นอัตตนิยาแต่แน่นอนเราต้องมีอัตตาอัตตนิยาโดยลำลองโดยที่เราต้องมีถึงยังไงก็อย่าบอกแล้วว่าเราเองเราเป็นผู้ที่มีวิบากที่ดีสั่งสมวิบากที่ดีแล้วเป็นสมบัติเป็นทรัพย์เรามีความเป็นจริงตัวเฉลียวฉลาดก็เป็นจริงตัวแข็งแรงก็เป็นจริงคือมีตัวเจโตมีตัวปัญญาเจโตของเราก็แข็งแรงจริงๆมีจิตเจตสิกของเราทั้งหมดเพราะว่าสภาพที่ได้สั่งสมลงไปเป็นคุณสมบัติของจิตมันมีแข็งแรงหมดปัญญาก็แข็งแรงเฉลียวฉลาดปราดเปรียวรู้รอบรู้แจ้งรู้ชัดรู้เป็นพุทธคุณรู้เป็นพุทธะเลยล่ะเป็นสัพพัญญุตญาณเลยยิ่งดีไม่ถึงสัพพัญญุตญาณก็เป็นอริยคุณขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นโพธิญาณขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็ใช่จริงๆของใครมีก็เคยพูดแล้วว่าคุณก็มีปัญญาเท่าที่คุณโง่คุณก็มีโพธิเท่าที่คุณโง่คุณก็มีความฉลาดเท่าที่คุณมีความฉลาดใครไม่ใช้เกินของใครได้หรอกอาตมาอยากให้คุณยืมของอาตมาไปใช้ยืมมาไปใช้นะยืมเอาความฉลาดของผมไปใช้มันยืมได้ไหมล่ะมันยืมไม่ได้หรอกแม้แต่โง่มันก็ยืมกันไม่ได้จริงๆนะถ้ามันไม่โง่นะมันฉลาดอยู่แล้วเราจะไปแกล้งโง่มันก็ไปยืมมันใช้ยังไงเอาแกล้งก็คือแกล้งเอาจริงสิจริงเราโง่จริงๆนะเราก็ใช้โง่นี่จริงๆแล้วจะใช้โง่ไปเอาโง่ของคนนั้นคนนี้มาใช้ก็แกล้งได้แต่มันไม่จริงแต่ตัวฉลาดเนี่ยมันต้องจริงใช่ไหมคนจะใช้ฉลาดนี่จะใช้ฉลาดจริงแกล้งฉลาดแกล้งได้ไหมแกล้งไม่ขึ้นแกล้งฉลาดได้ก็ดีแกล้งฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเบ้อแจ๋วเลยแกล้งให้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยนะแกล้งฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้านะมันแกล้งได้ก็แจ๋วเลยสิมันแกล้งไม่ได้หรอกมันก็มีเท่าที่เราฉลาดเราก็ใช้เท่าที่เรามียืมกันมาไม่ได้นะพระพุทธนั้นก็จะใช้โดยรู้ให้มีเรี่ยวแรงมานะแปลว่าเรี่ยวแรงก็ดีก็ได้อุทจักก็แปลว่าลอยฟูขึ้นมาอ่ะตัวนี้ขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาใช้ไม่เอาใช้ก็เอาเก็บปิดไม่ให้มีไม่ให้รู้ไม่ให้ใครเห็นเมื่อขึ้นมาให้ใครเห็น ขึ้นมามีตัวบทบาทก็ใช้ดำเนินอิริยาบถนี้ไปนั่นคือนี่แหละก็ว่าผัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาคำเหล่านี้คำสั้นๆดังนั้นแต่ก็ให้ใช้เพราะพึงกำหนดรู้มานะคำนี้ท่านเลยบอกว่าให้ตัดกิเลสมานะแต่ที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นให้ตัดกิเลสมานะทั้งนั้นไม่ให้ยึดให้ได้แต่สุดท้ายก็มาถือไม่ถึงยึดมาถือใช้ไม่ใช่ถือสาถือใช้ใช้เพื่อใครเมื่อไม่มีเราเพื่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ได้เมื่อตัวเราไม่มีเราเมื่อตัวเราไม่ต้องเพื่อตัวเราเพราะเราสมบูรณ์แล้วเราศูนย์ได้แล้วเมื่อศูนย์แล้วก็คือไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วเรามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นจริงๆเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่ต้องทำอะไรเพื่อเราเลยอยู่ได้ไหมเชื่อแล้วว่าอยู่ได้โอ้โหคนก็บอกอะไรไว้ไม่ให้แก่ตัวเราเองจะไปอยู่ยังไงมันต้องเพื่อตัวสิแหมมันต้องมีท้องต้องอิ่มก่อนละหิวโหยมันจะไปช่วยใครได้นั่นน่ะเขาก็ว่าในโลกก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเราก็มันไม่ต้องถึงหิวโหยหรอกพอมีกินคนก็มีการให้เราได้อาหารไม่ต้องไปสะสมก็มีกินเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็พอใช้ไม่มีจริงๆเก็บผ้าบางสกุลก็ยังพออยู่ได้ยิ่งทุกวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยผ้าบางสกุลบอกมนทิราขอผ้าหน่อยเท่านั้นนะโอ้โหเอามาเบะเลยหามาจนกระทั่งไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนนี่ผ้าเศษผ้าจากมณฑิราเอาผ้าจากเศษดีๆผ้าดีๆที่ผ้าต่ำคุณภาพเขาเอามาให้ได้นะเป็นไม้ไม้นะผ้าต่ำคุณภาพเลยเอโรงทอผ้าเขาเดี๋ยวนี้มันมากมายเพราะฉะนั้นยิ่งเครื่องนุ่งห่มแล้วไม่ต้องห่วงเลยทุกวันนี้นี่มันไม่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้ามันทอผ้ายังไม่เก่งจริงอุตสาหกรรมทอผ้ายังไม่เป็นวัสดุจะไปทอก็ไม่เป็นเดี๋ยวนี้วัสดุจะทอผ้าก็โอ้สารพัดสารเพนะวัสดุที่เอามาเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าผ้าพรไม่ต้องห่วงจริงๆอาศัยพรนุ่งห่มคุ้มกายกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยพอย่นย่อเข้าหนึ่งที่อยู่อาศัยสองเสื้อผ้าสามยารักษาโรคสี่อาหารเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเสื้อผ้าเลยทุกวันนี้นี่เราไม่ต้องไปสร้างเสื้อผ้าขึ้นมาให้แก่โลกทุกวันนี้ก็ไม่ขาดแคลนเพราะคนเขาสร้างอยู่เต็มแล้วเราไม่ต้องไปเอาภาระในเรื่องการสร้างบ้านสร้างเรือนที่อยู่เราก็สร้างของเราอยู่พอได้แล้วจะสร้างอาคารเพื่อที่จะเป็นที่อาศัยทำงานทำการบ้างก็อาศัยเข้าไปฟังอย่างเงี้ยพอเป็นไปก็พอได้ยารักษาโรคเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เพี้ยนไปเป็นยามอมเมาไปเป็นยาที่มีพิษมีพิษข้างเคียงเยอะมีอะไรต่างๆเราก็เลยจะหันเข้ามาหายาที่ไม่มีพิษเราต้องเอาภาระบ้างนะเอาภาระบ้างเพราะฉะนั้นในปัจจัย4นี่นะเรื่องเครื่องนุ่งห่มเนี่ยห่างได้มากเพราะฉะนั้นทำๆก็ทำไปอย่างนั้นแหละยองๆยังแยกทอผ้าของเราก็ทอไปงั้นแหละพอไปเพื่อที่เป็นจิตวิทยาสังคมเท่านั้นเองการทอผ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นการทอผ้าเป็นจิตวิทยาสังคมอย่างไรเป็นจิตวิทยาสังคมว่าเราเองพยายามพึ่งตนให้ได้พิสูจน์ยืนยันว่าถ้าเราไม่มีเราก็ทอใช้เองได้สองพยายามดึงมาหาของเก่าดึงมาหาสิ่งที่มลพิษน้อยเสื้อผ้าที่มีมลพิษนี่เนี่ยมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเผื่อว่าเป็นของธรรมดาที่มีวัตถุดิบที่เป็นเสื้อผ้าที่ดีเนี่ยมันจะให้ประโยชน์กว่ากันเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายน้อยกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ทำพอประมาณแต่ยังงั้นมันก็ไม่พิษร้ายแรงเท่าไหร่หรอกเสื้อผ้าเพราะว่าไอ้วัตถุดิบที่เอามาทำเสื้อผ้ามันพอใช้ไม่มีโทษมีภัยมากมายนักส่วนบ้านเรือนที่อยู่ปลูกสร้างบูรณะซ่อมแซมอาศัยถ้าจะยังใหญ่ก็อาศัยเขาบ้างเขาอาศัยเสร็จแล้วก็สร้างให้เราเสร็จแล้วเราก็บูรณะซ่อมแซมให้เป็นพออะไรนอกนั้นไม่มีอะไรก็ที่อยู่พักอาศัยเราก็อยู่กันอย่างกระต๊อบอย่างอะไรที่เราสร้างเองกันก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มกับอาคารที่จะต้องไปประกวดประคันอะไรมากมายนักเราก็ได้แล้วแต่ให้เพื่อแสดงทางจิตวิทยาสังคมบ้างว่าเราจะมีอาคารใหญ่ตกแต่งบ้างมันก็พอมีได้ไม่ใช่ว่าเราสิ้นไรไม้ตอก จะทำอะไรถึงขนาดพอสมควรไม่ได้อาตมาให้ทำพระวิหารขึ้นมาในให้หนักแน่นให้มีรูปร่างที่เรียกว่าเหมือนเป็นสถาปัตยกรรมที่เคืองพอสมควรก็นัยยะของจิตวิทยาสังคมในลักษณะนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็คงจะเคยได้ยินว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยสร้างโอ้ยังงี้ต้องฝีมือต้องมีบุญบารมีขนาดพระโพธิสัตว์ถึงจะสร้างอันนี้ได้แม้แต่เขาบอกว่านครวัดนี่คงเป็นพระโพธิสัตว์สร้างนะหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่มันต้องโอ้โหอาศัยศรัทธาอย่างสูงสร้างนะโลหะประสาทพันน่องของพระเจ้านี่อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าถึงสร้างโลหะประสาทได้นะพระพุทธเจ้าก็สร้างเพื่อจิตวิทยาสังคมของมนุษย์ซึ่งฐานจิตมนุษย์นี่เขาจะต้องยอมรับว่าไอ้นี่มันไม่ใช่คนสิ้นไรไม่ตอกหรอกมันเป็นคนมีบารมีมันมีคนมีบุญมันเป็นคนมีสิ่งนี้พอเพียงเพื่อเป็นสิ่งที่ประกาศศักดาประกาศฐานะแล้วมันจะเป็นไปได้อาตมานี่เราจะสร้างนี่อาตมาจะไม่ขนขวายจนเกินเหตุไม่ใช่ต้องลงไปคลุกต้องไปเอาแหมไม่ดันต้องอย่างนี้ต้องอาตมาจะไม่ดันได้แค่ไหนก็แค่นั้นอาตมาจะผิดสูตรบารมีอาตมาเหมือนกันมันจะดีจะเด่นอะไรแค่ไหนเรื่องของญาติโยมเรื่องของบารมีเรื่องของผู้จะช่วยจะเหลือเรื่องของใครได้เท่าไรก็เท่านั้นมันจะเป็นสิ่งยืนยันบารมีอาตมาเหมือนกันเท่าไรก็เท่านั้นขนาดนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่หรูหราพอได้แล้วอาตมาไม่ได้อยากใหญ่อยากเด่นเพราะสิ่งที่หรูหราทางวัตถุเท่าไรหรอกแม้แต่มันจะไม่ประกาศบารมีอาตมาว่าโอ้โหเนี่ยสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดนี้ต้องบารมีมันซ่อนอีกเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าคนจะสร้างสิ่งก่อสร้างประกาศว่าโอ้โหฉันสร้างได้ยิ่งใหญ่มโหฬารกว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าตีราคาประเปรียบเทียบกันว่าอันนี้มันเป็นพระโพธิสัตว์ที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเขาสร้างสิ่งก่อสร้างได้หรูหราราคาแพงใช้บารมีก่อสร้างยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยเพราะงั้นเขาจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่ใหญ่กว่าอย่าไปพึงเข้าใจตื้นๆอย่างนั้นมันซ้อนเชิงสลับซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่มันก็มีสภาพพวกนี้ยืนยันมีหลักฐานอย่างที่อาตมาอ้างอิงยืนยันหลักฐานนะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ปล่อยให้สร้างโลหะประสาทพันห้องคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าสร้างมันไม่ได้เป็นแบบสมัยใหม่ที่ว่าต่อขึ้นไปพันห้องโดยอาศัยสูงมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีสมัยใหม่โอ้โหมันสร้างเรียบราบไปไม่กี่ชั้น2ชั้น3ชั้นเองเป็นเรือนชั้น2ชั้น3ชั้นเองแต่รวมแล้วมีทั้งพันห้องนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะแล้วเทคนิคในวิธีการสร้างสมัยโบราณนั่นนะต้องเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแต่ท่านก็ทำได้ท่านก็เป็นบารมีของท่านสร้างอย่างที่เรียกว่าหรูหราตกแต่งขนาดที่เรียกว่าเคยได้ฟังไหมล่ะมีคนที่มาจากแคว้นกาสีมีพรหมวิเศษมาจากแคว้นกาสีมาถึงก็โอ้โหจะต้องมาร่วมทำบุญด้วยมาถึงก็เอ้าทำก็ได้พยายามจะเอาพรหมผืนนี้ปูที่ไหนล่ะปรากฏว่าคนมาทำบุญหมดแล้วสุดท้ายต้องไปปูที่ใต้บันไดให้เขาเช็ดเท้าตรงนั้นขึ้นที่บันไดพรหมมาจากแคว้นกาสีพรหมเลือดยอดนั่นนะไม่มีที่ให้ทำบุญอีกเพราะทุกคนอื่นเขามาทำหมดแล้วคนนี้มาช้าไปพรหมผืนนี้ต้องปูที่บันไดให้เช็ดเท้าเมื่อเขาล้างเท้าเช็ดเท้าแล้วพรหมที่มาจากแคว้นกาสีนี่แหละเช็ดเท้าแล้วขึ้นบันไดไปโลหะประสาทเรียกว่าบารมีพระเจ้านี่ท่วนรอบสูงส่งถึงขนาดเท่าไหร่ก็ยังมีหนุนมีเนื่องแต่ของเราเนี่ยกระเตื้อบกระเตื้อบโอ้จะไปรอดไม่รอดไม่รู้เนาะเนี่ยนี่เหลือกี่ตังค์ก็ยังไม่รู้หลักไปเนี่ยจะใช้เมื่อไหร่มันจะชะงักงันยังไม่รู้แต่ก็ยังไม่ชะงักเราเนี่ยยังเดินดำเนินได้อยู่ตอนนี้ไปพอดำเนินไปจะหมดเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่จะยังไงไม่มีปัญหานะนี่ก็อธิบายอะไรต่ออะไรซ้อนเป็นอจินไตยอะไรให้ฟังซึ่งมันเกี่ยวเนื่องด้วยทั้งจิตวิญญาณและทั้งจิตวิทยาสังคมที่อาตมาใช้ภาษาเนี่ยว่าทำไมอาตมาต้องสร้างอันนี้อันนี้แหละเป็นตัวลึกที่อาตมาขายให้ฟังอาตมาไม่ได้เทศไปทั่วๆตอนอาตมาอธิบายจิตวิทยาสังคมอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่วันนี้ขณะนี้เมื่อกี้นี้อาตมาอธิบายจิตวิทยาสังคมลึกซ้อนลงไปถึงอจินไตยด้วยเข้าใจกันได้ไหมเนี่ยฟังออกไหมว่าอจินไตยนี่ลึกเข้าไปถึงอจินไตยของเป็นจิตวิทยาสังคมในระดับอจินไตยนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบถึงศักดิ์ฐานะของความเป็นอันนั้นอันนี้ ที่ลึกซึ้งพระพุทธเจ้าก็เป็นของท่านพระโพธิสัตว์ก็มีของพระโพธิสัตว์ของขายตกของขายอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่ต้องเกิดต้องปรากฏต้องมีต้องเป็นไม่ต้องไปบันดลบันดาลไม่ต้องไปวางโครงอาตมาเคยคิดวางโครงการว่าจะต้องมีวิหารมีแหนอะไรนี่นะไม่มีเหตุปัจจัยของมันเป็นเองอ่ะไอ้อย่างงี้อย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนู่นเป็นนี่ของมันไปเองใครก็ต้องเชื่ออาตมาอาตมาไม่เคยคิดว่าอาตมาจะต้องมาพังทลายศาลานี่ลงแล้วก็จะมีโครงการจะต้องสร้างวิหารใหญ่จะสร้างนู่นนี่จะทำนู่นไม่เคยคิดนะถึงเวลาวาระมันก็เป็นไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปเนี่ยก็เป็นไปถึงมันจะเป็นไปถึงไหนยังไม่รู้เลยออกแบบมาว่าจะเป็นยังไงอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยยังไม่รู้เลยสุดท้ายจะไม่เป็นไงไม่จิ้มฟันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วแต่ทำมันจะเป็นวิหารหินวิหารเหินเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้นี่ก็บอกไปก็วิหารหินก็มาสร้างมันสิจะเอาเสาหินก็ไปตัดแต่หินอยู่แล้วไม่มาสร้างเสามาทำเสาเป็นแบบหน่อยสิคนก็จะได้มันจะได้ประกอบกันไปก็บอกกันไปอย่างเงี้ยผู้ที่จะมาช่วยทำก็ดึงดันดันดันโอ้เอาตามบารมี เป็นได้ยังไงแค่ไหนก็เอาว่ากันไปนะนี่ก็ขยายความในอะไรอะไรผสมผสานในทราบให้ฟังบ้างนะซึ่งมีอะไรที่เป็นตัวเสริมตัวแถมนะมีอจินไตยอะไรบ้างให้ฟังนะสรุปแล้วในเรื่องของอะไรที่จะเป็นรายละเอียดของตัวของตนแม้แต่คำว่าอนุสัยที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวนั้นมันเป็นตัวที่สุดท้ายแล้วมันก็คือจิตคืออัตภาพคืออัตตาจะเรียกอัตตาก็ได้แต่คำว่ามีอัตตานี้ผู้ที่อยู่เหนืออัตตาแล้วไม่ได้ไปยึดติดว่าอัตตาเป็นเราเป็นของเราแต่เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีรูปนามขันธ์ห้ามีขันธ์ห้าโดยไม่เป็นอุปทานมีขันธ์ห้าโดยการไม่อุปทานก็คือการไม่ยึดไม่ติดอุปทานแปลว่าการยึดการติดเป็นตัวติดยึดไม่ได้ติดได้ยึดแต่อาศัยนะคำว่าอาศัยเป็นสยังเป็นสยะเป็นอนุสยะหรืออนุสัยแต่อนุสัยนี้มันไม่ได้เป็นกิเลสแล้วมันเป็นสิ่งอาศัยรูปนามขันธ์ห้าสิ่งอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อาศัยเราอาศัยอยู่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังมีรูปเรายังมีเวทนาเรายังมีสัญญาเรายังมีสังขารเรายังมีวิญญาณแล้วยิ่งดีด้วยรูปก็เป็นรูปที่สะอาดรูปที่พอเหมาะรูปที่ได้สัดส่วนมัชฌิมาหรือสัมมาเป็นรูปที่เราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟที่เราไม่ได้ไปหลงไหลว่าเป็นเราเป็นเขาจะเป็นแขนเป็นขาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นทวารทั้ง5ทั้ง6เป็นตับไตไส้พุงอวัยวะน้อยใหญ่ไม่ได้คิดว่าเป็นเราอวัยวะน้อยใหญ่ก็ปรุงว่าเป็นกายะกายโยองค์ประชุมขององค์คาพยพของกายมันไม่ใช่เราแต่มันก็คือเราอาศัยอยู่นี่รูปนี้เวทนาก็อยู่ในนี้ความรู้สึกสัญญาก็อยู่นี้อยู่ในนี้เป็นตัวกำหนดรู้เป็นตัวจำดีด้วยจำก็ดีพยายามให้ดีอาตมาก็พยายามให้สัญญาดีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันพยายามพัฒนาสัญญาต่อไปอีกให้เป็นสัญญาที่ดีให้เป็นตัวกำหนดรู้ที่เก่งเวทนาก็ให้ดีให้เป็นเวทนาที่เยี่ยมยอดเป็นอทุกขมสุขได้ถาวรดีได้อาศัยอุเบกขาฐานนี้เรื่อยไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีสัญญาเลวถ้าเราจะสังขารล่ะสังขารก็ดีปรุงได้ปฏินิสสคะสังขารอย่างอับแหมถ้าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้เลยสังขารทีไรก็เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นอิทธาพิสังขารสังขารทีไรก็มีฤทธิ์ซะด้วยยิ่งดีแต่เอาเถอะถึงไม่ดีถึงขนาดนั้นเราก็สังขารอย่างปุญญาพิสังขารของเราได้เป็นอภิสังขารชั้นดีเป็นประโยชน์คุณค่าอยู่ในเรานี่เราจะสังขารกับตัวเราสังขารสังขารชนิดที่จะใช้คำว่าวิสังขารก็ได้วิสังขารคือสังขารอย่างที่วิแปลว่าไม่คือสังขารไม่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่สังขารอย่างมีอวิชชาสังขารด้วยวิชชาเ ราะฉะนั้นตัวสังขารตามหลังวิชานี้คือวิสังขารถ้าตัวสังขารด้วยอวิชชาก็คือสังขารสังขารธรรมดาสังขารที่ไม่มีความรู้สังขารปุถุชนแต่ตัวที่สังขารนี้สังขารอย่างยิ่งสังขารวินิพพานว่าอย่างยิ่งอย่างเหนือชั้นอย่างอุตตระอย่างโลกุตระวิสังขารเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดตามมาจะเป็นนามรูปจะเป็นวิญญาณจะเป็นอะไรออกมาก็เกิดตามที่เจตนาแต่ตั้งแต่ต้นทางแล้วสิ่งนี้เราไม่ได้หลงเป็นเราเป็นของเราก็จบในตัวเพราะสิ่งต่อออกไปมันไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอุปทานอะไรของบุคคลนี้เราก็ใช้เพราะดังนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเจตสิกทั้งหลายทำงานเป็นคำว่าวิญญาณก็เป็นวิญญาณอันยิ่งเป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังเป็นวิญญาณที่อนันตังสัพพโตปพังรุ่งเรืองวาววามโชติช่วงชัชวาลแจ่มใสเบิกบานเป็นวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นวิญญาณแท้อย่าไปเรียกเดิมแท้อย่างที่ว่าเพราะวิญญาณเดิมนั้นเป็นวิญญาณที่เกิดมาด้วยอวิชชาเมื่อเรียนรู้มาพบศาสนาพระพุทธเจ้าต่างหากจึงสามารถล้างอวิชชาจนกระทั่งสุดท้ายไม่ให้เหลือวิญญาณต่อไปอีกได้แต่ตราบใดที่วิญญาณมันเกิดมาด้วยอวิชชามาแล้วไม่มาเจอศาสนาพระเจ้าไม่ทำการล้างเหตุปัจจัยที่ทำให้ยังเป็นวิญญาณนิรันดร์อยู่นี่ถ้าไม่เรียนรู้จนกระทั่งล้างไม่ให้เกิดวิญญาณนิรันดร์ได้คุณก็ยังจะมีอัตภาพมีวิญญาณอยู่นั่นแหละแต่สุดท้ายเมื่อเจอศาสนาพระเจ้าฝึกปรือจนกระทั่งสามารถล้างมีหมดอวิชชาจนกระทั่งไม่ต้องเหลือวิญญาณได้แล้วจึงจะศูนย์เพราะฉะนั้นวิญญาณเดิมจิตเดิมจึงมีอวิชชามาเกิดแต่จิตแท้วิญญาณแท้เป็นจิตบริสุทธิ์เป็นวิญญาณแท้ๆจิตแท้ๆที่ไม่มีกิเลสได้พระพุทธเจ้าค้นพบและสามารถพิสูจน์ได้และเรามาพิสูจน์กันอ่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้พออาตมาก็ว่าจะอ่านดูลักษณะของมานะเนี่ยฟังนิดหน่อยว่ามานะนี่มีอะไรบ้างนะอาตมาเคยอ่านมาแล้วนะในที่เทศที่สันติอโศกคราวนี้ก็จะอ่านอีกจะทบทวนเลยโดยสรุปเลยด้วยนะท่านใช้สำนวนอาตมาก็ไม่ต้องอ่านอย่างสำนวนเลยท่านใช้สำนวนว่าชื่อว่ามานะในคำว่าพึงกำหนดรู้มานะนะในคำว่ามานะเนี่ยชื่อว่ามานะแล้วก็ชื่อว่าหรือว่าในคำว่าอย่างในคำว่าพึงกำหนดรู้ด้วยมานะคือกำหนดรู้มานะอย่างหนึ่งก็คือความฟูขึ้นแห่งใจได้แก่ความฟูขึ้นแห่งใจในมานะอย่างหนึ่งมานะสองอย่างก็ได้แก่ความมานะในความยกตนกับมานะในความข่มผู้อื่นนี่นั่นสองอย่างที่อาตมาอธิบายไปบ้างแล้วเนี่ยจะขออ่านหัวข้อมานะข่มผู้อื่นทีนี้ถ้าเป็นมานะ3อย่าง มานะ3อย่างก็ได้แก่1มานะว่าเราดีกว่าเขามานะว่าเราเสมอเขา3มานะว่าเราเลวกว่าเขาเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายบางนิดหน่อยมานะ4อย่าง1บุคคลให้มานะเกิดเพราะลาภ2บุคคลให้มานะเกิดเพราะยศ3บุคคลให้มานะเกิดเพราะสรรเสริญ4มานะเกิดนะบุคคลให้มานะเกิดเพราะสุขเราก็จะเข้าใจกว้างขึ้นแล้วเป็นมานะนะแม้แต่คุณได้ลาภคุณเกิดคุณมันเกิดเพราะมานะได้ลาภมาก็เกิดมานะในตนได้ยศมาก็เกิดมานะในตนมันหลงยึดหลงติดในลาภที่ข้าได้หลงยึดติดในข่าตัว หลงยึดติดในยศหลงยึดติดในสรรเสริญหลงยึดติดในสุขเป็นมานะได้เพราะยังมีอารมณ์ผูกยึดติดคือว่าหลงไหลฟูใจมากเสร็จแล้วก็ยกตัวยกตนข่มผู้อื่นอะไรอีกก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็อธิบายนะนี่แจกมานะ4ด้วยเหตุผลของโลกธรรม4หลาบยศสรรเสริญสุขมานะ5ทีนี้มานะ5อย่างได้แก่1บุคคลให้มานะเกิดเพราะว่าเราได้เห็นรูปที่ชอบใจนี่เอากามมาเป็นมานะ2บุคคลให้มานะเกิดเพราะว่าเราได้ยินเสียงที่ชอบใจ3ก็คงพอเข้าใจโดยปริยายแล้วตอนนี้นะ3ที่บุคคลให้มานะเกิดเพราะว่าเราได้สูดดมกลิ่นที่ชอบใจ4บุคคลให้มานะเกิดก็เพราะว่าเราได้ลิ้มรสที่ชอบใจ5บุคคลให้มานะเกิดก็เพราะว่าเราได้สัมผัสโผฏฐัพพะที่ชอบใจนี่มานะ5ก็เอาทวารทั้ง5เลยเอากามคุณ5นี่มาเป็นตัวหลักนะทีนี้มานะ6ก็คือ1บุคคลให้มานะเกิดเพราะความเพียรพร้อมทางจักษุอ้าวตอนนี้เอาครบเลยเมื่อกี้นี่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตอนนี้มาเอาทวารตรงเลยบุคคลให้มานะเกิดเพราะความเพียรพร้อมทางจักษุ2บุคคลให้มานะเกิดเพราะความเพียรพร้อมทางหูทางตานะจักษุทางตาทางหูบุคคลให้มานะเกิดเพราะความเพียรพร้อมทางจมูกนะ3 4พวกคุณก็คงพอเข้าใจเดาได้แล้วบุคคลให้มานะเกิดเพราะความเพียรพร้อมทางลิ้นบุคคลให้มานะเกิดเพราะความเพียรพร้อมทางกายบุคคลให้มานะเกิดเพราะความเพียรพร้อมทางใจ6มานะ6ก็เอาทวาร6นี่มาทีนี้7ล่ะนะ7นี่ไม่ได้เป็นสภาพของทวารมันเป็นหลักง่ายๆมาแล้วทีนี้จำยากขึ้นมานะ7อย่างได้แก่1ก็คือตัวมานะเนี่ยแหละเขาทับศัพท์เลยคือความถือตัวมานะนี่ความถือตัวในอุปกิเลสมานะ2ความดูหมิ่นเขาแปลมาเป็นไทยว่าดูหมิ่นโดยพระบาลีก็คืออติมาโนอติมานะมานะอติมานะนะ2 3ความถือตัวและความดูหมิ่นรวมมันทั้ง2ตัวนี้เลยเข้ามาปนกันรวมหัวกันเป็นตัวใหญ่เลยเรียกว่ามานาติมาโนมานะกับอติมานะรวมกันก็เป็นทั้งความถือตัวและความดูหมิ่นเข้าไปในตัวเราจำความมานะ2ได้ไหมมานะ2คือ1ความยกตน2ข่มผู้อื่นก็นี่เหมือนกันความถือตัวและความดูหมิ่นเข้ามารวมในตัวไปเลย4ความลดตัวลงต่ำโอมาโนความลดตัวลงต่ำ5ความถือตัวสูงอธิมาโนอธิมาโนความถือตัวสูงมันก็มีสภาพของสภาวะที่เราจะต้องเรียนรู้ละเอียดขึ้นไปอีกมันคล้ายกันแล้วความถือตัวเนี่ยมันยึดไว้ขนาดไหนความดูหมิ่นถือตัวแล้วยังจะไปแต่ไปมีลักษณะที่จะไปหยามคนอื่นอย่างไรลักษณะชัดขึ้นมาก่อนนั้นเป็นทั้งถือตัวทั้งดูหมิ่นเป็นมานาติมาโนอย่างไรความลดตัวลงต่ำลดลงไปอีกทำเป็นถ่อมตัวลงไปมากเกินกว่าความจริงผิดอย่างที่เคยบอกแล้วอธิบายมาตั้งแต่ก่อนอธิบายมาตั้งแต่มานะ2มานะ3แล้วมานะ3ที่ว่าตนสูงตนเสมอตนต่ำก็อธิบายไปบ้างแล้วคร่าวๆเพราะฉะนั้นลดตัวลงต่ำไปกว่าที่ควรหรือถือตัวสูงกว่าที่ควรอีกอธิมาโนนี่5 6ความถือตัวว่าเรามั่งมีตอนนี้ยิ่งหยาบชัดเข้าไปใหญ่เลย7ความถือตัวผิดสรุปรวมเลยมิจฉามาโนคือความถือตัวที่ผิดใดๆทั้งปวงที่ยังเป็นความมิจฉาของตนเองความเข้าใจผิดความมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ถือตัวในมิจฉาทิฏฐิถือตัวในข้อผิดใดๆก็รวมหมดเลยในมานะข้อที่7ต่ออัตสมิเคยได้ยินไหมล่ะอัตสมิมานะอัตสมิมาโนความถือตัวว่าเรามั่งมีอัตสมิมาโนอันนี้7 8ทีนี้มานะ8อย่าง1 บุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะลาภนะตอนนี้มีพวกนี้มาประกอบแล้วนะ1บุคคลได้ถือให้ความถือตัวเกิดเพราะลาภ2บุคคลให้ความถือให้ความวางตัวต่ำเกิดนะอันแรกบุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะลาภ2บุคคลให้ความวางตัววางเนี่ยนะวางตัวต่ำเกิดเพราะความเสื่อมลาภมันเสื่อมลาภแล้วก็เลยว่าเออเราก็ต่ำต้อยช่างหัวมันเถอะมันต่ำต้อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอธิบายฟังนิดหน่อยก่อนยังไม่ได้ขยายความมากนะข้อ1ลาเพนะมานังเนี่ยลาเพนะแล้วก็วรรคอีกตัวนึงก็มานังก็มานะมาโนนี่แหละข้อ2เนี่ยบุคคลให้ความวางตัวต่ำเกิดเพราะเสื่อมลาภอลาเพนะโอมานังอลาเพนะโอมานัง3ให้ความถือตัวเกิดพระยศทีนี้บุคคลให้ความถือตัวเกิดพระยศยะเสนะก็ยศนั่นแหละยะเสนะมานังนะให้ความถือตัวเกิดพระยศ4ให้ความวางตัวทีนี้ให้ความวางตัวต่ำให้ความวางตัวต่ำเกิดเพราะเสื่อมยศอะยะเสนะโอมานังนะโอมานัง5บุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะความสรรเสริญนะปัสสังสายะมานังปัสสังสายะมานังนะบุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะความสรรเสริญ7บุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะความสุขก็ขออภัย6ก่อนทีเนาะ5ความถือตัวเกิดเพราะความสรรเสริญ6บุคคลให้ความวางตัวต่ำเกิดเพราะความนินทานะมันก็คู่กับสรรเสริญเนี่ยบุคคลให้ความวางตัวต่ำเกิดเพราะความนินทานินทายะโอมานังนินทายะโอมานัง7บุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะความสุขนะสุเขนะมานังนะสุเขนะมานังบุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะความสุข8บุคคลให้ความวางตัวต่ำเกิดทุกเขนะโอมานังนะเดี๋ยวค่อยขยายความกันพวกนี้เนี่ยมันจะชัดขึ้นมาเยอะเลยเพราะเราจะได้รู้รายละเอียดโอ้ในเรานี่ยังไม่รู้ตัวนี้แม่เรานี่ทำให้เกิดความถือดีถือตัวเพราะความสุขหรือทำให้ความถือดีถือตัวเพราะความทุกข์แล้วเกิดเป็นมานะอ๋ออย่างนี้เองนะนี่ความถือดีถือตัวเพราะมันทุกข์แล้วมันก็ถือดีถือตัวนะมันทุกข์ทำไมนะเราปฏิบัติทำทุกข์นะก็ถือดีถือตัวจะออกไปแล้วจากที่นี่ไม่อยู่แล้วนั่นนะมันจะถือดีถือตัวแล้วไปแล้วมันดีไหมออกไปแล้วมันดีไหมนี่สิ่งแวดล้อมดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีช่วยกันอยู่จะเป็นจะตายยังไม่ค่อยจะได้เรื่องเลยยังจะเป็นช้างมาตังคะเป็นหมาหัวเน่าต่างหากแล้วออกจากหมู่ไปไม่ใช่ช้างมาตังคะหรอกไปก็อย่างนั้นน่ะแล้วก็ถือดีถือตัวอยู่หมู่ก็เป็นภัยเป็นอะไรกับหมู่เปล่าๆเป็นภาระหมู่ถือตัวถืออะไรดีเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นมานะเห็นไหมนี่ลองอธิบายให้ฟังคร่าวๆหน่อยเพราะว่าบางคนก็ควรจะได้รับยานี้อยู่เนี่ยหลายบางคนแม่จะอยู่มันเราไม่เจริญหน้าเราทุกข์เราก็ไม่แม้เป็นภาระหมู่เราช่วยอะไรหมู่ก็ไม่ค่อยได้เท่าไรเลยไม่อยากอยู่แล้วหมาหัวเน่าตัวเองทำตัวเองเป็นหมาหัวเน่าเนี่ยเพื่อนเขาก็ยังไม่ได้ว่าหมาหัวเน่าเพื่อนนึงเขาก็ยังบอกเอ้ยอยู่เถอะก็พอเป็นไปเขายังไม่ได้ไล่ซะหน่อยเคยเกิดไหมแล้วเนี่ยหมาหัวเน่าเคยเป็นหมาหัวเน่าไหมนะเป็นบ่อยด้วยเหรออ๋อจับได้แล้วอยู่นี่หมาหัวเน่าอยู่นี่เองเนี่ยมาทับถมตนมันโง่เพื่อนก็ยังไม่ได้ไล่นะเพื่อนก็ยังไม่ได้ว่ายังไม่ได้มีท่าทีว่าเองออกไปเถอะหน้าไม่รับแล้วเองเนี่ยรังเกียจเองละเพื่อนเขายังไม่ได้ทำท่าทีปลายเพื่อนจะไปเขาก็บอกว่าเฮ้ยคิดอะไรบ้าๆอยู่เถอะดีก็ยังอยู่ในมาตรฐานพออยู่กันได้แต่ทำถือดีถือตัวแอดจริงๆยังไม่รู้ด้วยนะว่าถ้าออกไปแล้วดวงก็ยังไม่รู้จะทางไปทางไหนยังไม่รู้เลยซ้ำไปมันถึงขนาดนั้นนะบางคนเราไปงี้ดีกว่าเราไปอย่างง้นไปทำอย่างงี้ไปหาเรื่องอะไรซึ่งอย่าจะไปมันก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอกนะมันไม่ได้ดีกว่านี้หรอกจริงๆอ่ะนะคิดให้ลึกๆให้ละเอียดไม่ได้ดีกว่านี้แต่มันจะพาให้ไปแล้วมันให้เหตุผลอย่างง้นอย่างงี้หาเหตุผลมาดึงตัวเองไปตายเอาดาบหน้าเลยแล้วบางคนนะ ไปตายเอาดาบหน้าตายก็ไปออกข้างหน้าไปกันไปโดนดาบจะโดนดาบเอาละขยายความนิดหน่อยเอาทีนี้9มานะ9เดี๋ยวค่อยขยายความนี่ลองหนังตัวอย่างให้ดูให้ฟังนิดหน่อยเดี๋ยวได้ขยายกันหมดอธิบายมานะครบแม้แต่กามก็อยู่ในนี้อัตตาก็อยู่ในนี้ครบอยู่ในนี้หมดนั่นแหละทั้งกามด้วยอัตตาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายไม่วดรักไม่เว้นลาภยศสรรเสริญนกีสุขไม่เว้นอยู่ในนี้หมดนะมานะทั้งนั้นน่ะรวมแล้วมันใหญ่อัตตามานะนี่มันใหญ่มันครบคันครบเครื่องเลยไม่ใช่ครบเครื่องเรื่องผู้หญิงนะครบเครื่องเรื่องกิเลสครบเครื่องเรื่องกิเลสจริงๆนะเอาทีนี้9มานะ9 1มานะว่าเราดีกว่าคนที่ดีโอ้จะจดบาลียาวหน่อยนะนะเอาไว้ใครอยากจดบาลีก็ค่อยมาขอลอกนะอย่าอ่านเลยมันจะยาวนะเสยยัตสะเสยโยเสยโยหามัตมีติมาโนนี่มันยาวแล้วตัวเดียวก็มานะว่าเราดีกว่าคนที่ดี2มานะว่าเราเสมอกับคนที่ดี3มานะว่าเราเลวกว่าคนที่ดีนะว่าเราเลวกว่าคนที่ดีก็มานะนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายความกันก็จริงๆมันก็น่าจะจริงนะว่าเราเลวกว่าคนที่ดีมันก็ถูกแล้วนะเอ๊ะทำไมถึงเป็นมานะเดี๋ยวค่อยฟังกันค่อยอธิบายกันดีๆสามมานะว่าเราเลวกว่าคนที่ดีสี่มานะว่าเราดีกว่าผู้เสมอกันสี่มานะว่าเราดีกว่าผู้เสมอกันห้ามานะว่าเราเสมอกับผู้เสมอกันเนี่ยก็ยังเป็นมานะได้ว่าเอ๊ะก็มันเสมอกันกับผู้เสมอกันทำไมมันยังเป็นมานะได้เนี่ยมาต้องอธิบายกันมันละเอียดจริงๆนะมานะว่าเราเสมอกับผู้เสมอกันหกมานะว่าเราเลวกว่าผู้เสมอกันเจ็ดมานะว่าเราดีกว่าผู้เลวนะเราดีกว่าผู้เลวแปดมานะว่าเราเสมอกับผู้เลวเก้ามานะว่าเราเลวกว่าผู้เลวเนี่ยมานะเก้าอย่างมันก็นี่แหละเฉลี่ยมาพอตั้งใจดีๆรู้ก็จะรู้หนึ่งมานะว่าเราดีกว่าคนที่ดีทวนหนึ่งมานะว่าเราดีกว่าคนที่ดีสองมานะว่าเราเสมอกับคนที่ดีสามมานะว่าเราเลวกว่าคนที่ดีสี่มานะว่าเราดีกว่าคนผู้เสมอกันเราดีกว่าผู้เสมอกันห้ามานะว่าเราเสมอกับผู้เสมอกันหกมานะว่าเราเลวกว่าผู้เสมอกันเจ็ดมานะว่าเราดีกว่าผู้เลวแปดมานะว่าเราเสมอกับผู้เลว9มานะว่าเราเลวกว่าผู้เลวนะนี่9อย่างทีนี้อันสุดท้าย10มานะ10ที่จริงนับแล้วได้12มานะ10เนี่ยดูในเนี่ยอยู่ในตำราเนี่ยนับไปนับมาได้ทั้ง12บุคคลในโลกนี้ยังมานะให้เกิด1เพราะชาตินะเพราะชาติบังชาติยานะบาลีว่าชาติยา2เพราะโคตบังโคเตนะโคตนะไม่ใช่โคมีตัวตอเต่าจุดสะกดจุดโคตเตนะเพราะโคตบัง2เพราะโคต3เพราะความเป็นบุตรแห่งสกุลบ้างนั่นแหละยึดมาเป็นข้าลูกผู้ดีนะข้าลูกผู้ลากมากดีนะ1เพราะชาติบ้าง2เพราะโคตบ้าง3เพราะความเป็นบุตรแห่งสกุลบ้างโกละปุตตะปุตติเกนะโกละปุตติเกนะนะโกละก็สกุลนั่นแหละกุละกุลนั่นน่ะโกละปุตบุตรปุตติเกก็คือบุตรเป็นบุตรเป็นคนมีสกุลบุตรแห่งสกุลฉันเป็นลูกของเทือกเถาเหล่ากออาตมานี่เป็นหลานเจ้าเมืองนะน่ะเหลนเหลนเจ้าเมืองโหลนเจ้าเมืองยังเหลือโหลนอยู่เป็นโหลนอยู่นะสี่เพราะความเป็นผู้มีรูปงามบ้างนะวันนปกครตายะวันนปกครตายะเพราะความเป็นผู้มีรูปงามบ้างเนี่ยมีมานะเพราะความเป็นผู้มีรูปงามพวกนางงามทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพวกไปประกวดนางงามนะถึงแม้ไม่ถึงขั้นประกวดนางงามก็เถอะข้าหน้าข้าก็ดูดีนะผิวพรรณข้าก็ดูดีนะ หน้าสวยนะจมูกก็สวยสวยน่องก็สวยนะกิเลสสวยสี่เพราะความเป็นผู้มีรูปงามบ้างวันนปกครตายะห้าเพราะทรัพย์บ้างตอนนี้ถือดีถือมานะทะเนนะเพราะทรัพย์บ้างห้าเพราะทรัพย์บ้างหกเพราะเชื้อเชิญบ้างโอ้พวกนี้ต้องอธิบายกันดีนะต้องไปดูบาลีอัจเชเนนะเนี่ยเพราะการเชื้อเชิญบ้างเนี่ยหกเพราะการเชื้อเชิญบ้างมีมานะเพราะการเชื้อเชิญเนี่ยโอ้จะต้องมาพิจารณาอาตมาต้องไปดูพระบาลีว่ามันเขาแปลเป็นไทยมาว่าเพราะการเชื้อเชิญเนี่ยชักฟังได้ตื้อๆอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะมานะเพราะการเชื้อเชิญเนี่ยมันจะกินความแค่ไหนพระบาลีมันจะขยายความหรือแปลความได้มากกว้างกว่านี้อย่างไรลึกอย่างไรอาตมาต้องไปดูความหมายของพวกนี้เพิ่มแล้วเจ็ดเพราะหน้าที่การงานบ้างน่านี่แหละในพวกเราเนี่ยน่าดูน่าดูตัวเนี้ยเป็นมีมานะเพราะหน้าที่การงานบ้างกรรมายะตะกรรมายะตะเนนะ8เพราะหลักแหล่งศิลปศาสตร์บ้างนี่ข้าศิษย์จุฬานะข้าศิษย์ธรรมศาสตร์นะข้าศิษย์โรงเรียนสัมมาสิกขานะระวังในอนาคตเอาจริงๆนะอาตมาเชื่ออยู่ว่าคนจบไปในสมาสิกขานี่ในอนาคตมันจะมีมานะตัวนี้บ้างอาตมาเชื่อว่าจะต้องผลิตคนดีออกไปในสังคมนะเด็กๆที่จะผ่านอะคาเดมี่ที่นี่เรียกอะคาเดมี่เลยนะเพราะหลักแหล่งศิลปศาสตร์บ้างนะสิบปายะนะยะตะเนนะสิบปายะตะเนนะนะบาลีว่าสิบปายะตะเนนะ9เพราะวิทยาฐานะบ้างค่าดอกเตอร์นะถ้าจบดอกเตอร์มา2ดอกจบดอกเตอร์มา2ดอกนะนะค่าจบปริญญาโทมา3ใบนะค่าจบจากสถาบันนั้นนะจากเอ็กแคดมี่นั้นนี่นี่นั่นมาโหนี่มีเซอร์ติฟิเคตมานะมีวิทยาฐานะมีหลักแหล่งมีวิทยาฐานะกำกับอะไรก็แล้วแต่นะ9เพราะวิทยาฐานะบางวิชัตเถวิชัตฐานเนนะนะวิชัตฐานเนนะ10เพราะการศึกษาบ้างสุเตนะการศึกษาก็กว้างขึ้นนะศึกษาเองก็ได้ศึกษาอะไรเนี่ยข้าเรียนมามากเรียนมาจากหลายสำนักหรือไม่ต้องเรียนหลายสำนักราคาศึกษามาเองอะไรก็แล้วแต่ถ้าประการศึกษาได้ศึกษามามากนะศึกษามาเยอะๆแล้วก็ได้กิตติมศักดิ์เยอะพอศึกษามามากๆก็แสดงออกมากๆก็ได้กิตติมศักดิ์เยอะ11การศึกษานี่สุเตนะนะสุตตะเนี่ยแปลว่ารู้ที่จริงแปลว่ารู้สุตตะเนี่ยสุเตนะเนี่ยพระบาลีสุเตนะสุตตะแต่เขามาแปลว่าเพราะการศึกษาบ้างมันไม่ใช่คำว่าสิกเขนะเลยนะมันน่าจะเป็นสิกเขนะคือสิกขาการศึกษาแต่นี่ไม่ได้แปลตรงตัวพระบาลีไม่ได้บอกว่าสิกขาเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาคิดว่าจะต้องอธิบายเข้าไปหาบาลีแล้วนะเพราะการศึกษาบ้างนี่ที่จริงสุเตนะ11เพราะปฏิภาณบ้างนะอันนี้ตรงปฏิภาเนนะนะเพราะปฏิภาณบ้าง12เพราะวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนะอัญญะตรัญญะตเรนะวัตถุนาอัญญะยอหญิงเนี่ยอัญญะตัวยอหญิงสะกดตัวหนึ่งแล้วก็ยอหญิงตามอัญญะตรตรันตระตัวรอตรอแล้วก็สะกดตัวยอหญิงตรัญญะตัวยอหญิงอีกตัวตเรนะนะอัญญะตรัญญะตเรนะวัตถุนาวัตถุนาก็วตเต่าวัตถุนานั่นแหละเพราะวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งรวมได้ตั้ง12เห็นไหมแต่เขาบอกว่ามานะ10ก็ไม่เป็นไรมันจะแถมไป10ก็10กว่าก็เรียงมาเนี่ยก็คงจะได้อธิบายกันยาวอยู่ในมานะ10นี่มันรวมหมดเลยนะนี่ก็ขานชื่อให้ฟังซะก่อนว่าเราจะได้เรียนกันไม่ใช่เล่นนะที่จะต้องเรียนรู้มานะกันอีก